1. 6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 28 mei. Hoe gezond zijn de Nederlandse jongeren? Zometeen spreken we André Rauwvoet, voorzitter van GGD Nederland. En Zuid-Afrika gaat naar de stembus. De ontevredenheid in het land is groot. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Walgemoed. De GGD maakt zich grote zorgen over de gezondheid van jongeren. En ook jongeren zelf zijn minder positief over hun eigen gezondheid, staat in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Jongeren roken en vapen meer en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na de coronaperiode. De helft van de jongeren zegt zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. Het onderzoek wordt elke 4 jaar uitgevoerd onder ruim 188.000 jongeren door de GGD en het RIVM. Ze willen dat het nieuwe kabinet inzet op preventie om het tij te keren. De politie heeft gisteren 73 mensen opgepakt bij een protest op de Dam in Amsterdam. Die wilden een pro-Israëlische actie verstoren. De betogers werden opgepakt en in een bus gezet. Daarna liep het uit de hand. Een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus weg kon rijden. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Volgens de politie zijn 5 agenten mishandeld. In Nijmegen heeft de politie demonstranten uit een gebouw van de Radboud Universiteit gehaald. Studenten hielden dat gebouw een paar uur bezet. Ze eisten dat de universiteit de banden met Israëlische organisaties verbreekt vanwege de oorlog in Gaza. Enkele tientallen demonstranten waren van plan om te overnachten in het gebouw. Het universiteitsbestuur in Nijmegen ging met de groep in gesprek, maar de studenten wilden het pand niet verlaten. Daarop greep de mobiele eenheid in en zijn de demonstranten uit het gebouw gehaald. Nederlanders geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan woonlasten. Gemiddeld zo'n 23%. Dat is meer dan in veel andere landen in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook wonen in Nederland relatief veel jongeren op zichzelf. Zo'n 17% van de jongvolwassenen tussen de 25 en 30 woont nog thuis. Sinds 2015 zijn de huurprijzen in Nederland met 18,5% gestegen. En daarmee behoort Nederland tot de Europese middenmoot. De president van Peru wordt aangeklaagd voor corruptie. President Boluarte wordt regelmatig gezien met dure horloges en sieraden die ze volgens het OM als steekpenningen heeft aangenomen. Boluarte zelf zegt dat ze de luxe spullen niet heeft gekregen, maar geleend. De steun voor de Peruaanse president nam de laatste maanden sterk af. De afgelopen 5 jaar heeft het land 6 presidenten gehad. Veel van hen zijn in verband gebracht met corruptie of daarvoor ook veroordeeld. Tennisser Botik van der Zandschulp weet niet of hij nog proftennisser wil blijven, zei de 28-jarige Nederlander nadat hij gisteravond in de eerste ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld. Van der Zandschulp kampt met enkelklachten en speelde naar eigen zeggen de allerslechtste wedstrijd van zijn leven. Van der Zandschulp kwam dit jaar nog op geen enkel toernooi verder dan de tweede ronde. Ook 14-voudig kampioen Rafael Nadal werd maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Het weer vanochtend wisselend bewolkt, af en toe een bui, later op de dag meer regen en het wordt vandaag tussen de 16 en 19 graden. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Mark. Ja, het is zoals gebruikelijk al vroeg druk op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend nu 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden, er is maar 1 rijstrook open. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Jongeren denken vaker over zichzelf dat ze ongezond leven. En dat klopt ook, blijkt uit de jongerengezondheidsmonitor van de GGD en het RIVM. De GGD noemt de uitkomsten alarmerend. André Rauwvoet, voorzitter van GGD Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Waar maken jullie het meeste zorgen over? Ja, er springen een paar dingen uit, denk ik. Inderdaad dat steeds minder jongeren hun eigen gezondheid als positief ervaren. Hè. Dat is een dalende lijn, dat baart ons zorgen. Dat geldt trouwens ook voor de mentale gezondheid. Dat zagen we al bij een tussentijdse evaluatie en monitoren in de coronatijd. Toen hebben we het extra gedaan. Maar je had toch gehoopt en verwacht dat dat zich na corona weer zou herstellen. Dat jongeren zich dan toch wel weer ietsje gelukkiger en meer welzijn zouden ervaren dan in coronatijd met al die maatregelen. En we zien een toename in ongezond gedrag en dan met name vapen en roken. Maar vapen springt er echt uit als forse toename. En riskant en overmatig mediagebruik, sociale mediagebruik. En het wordt ook meer? Het wordt steeds vaker gebruikt, de vape? Daar zie je ook echt een forse toename in. Hè. In 2019 hebben we de vorige reguliere jeugdmonitor gehouden, gezondheidsmonitor jeugd gehouden. En toen was er 2% van de totale jongeren die wekelijks vapten. En inmiddels is dat meer dan verviervoudigd, zitten we op 9%. Als je kijkt naar het roken en vapen samen, dan is dat gestegen van 5% naar 11%. Ook het roken neemt toe, van sigaret en check. Maar het vapen is meer dan verviervoudigd. Nu is er per januari een verkoopverbod op vapes, in ieder geval met een smaakje. Dat soort maatregelen helpen dus nog onvoldoende? Ja, dat is kennelijk onvoldoende. Er is ook wel eerder gebleken dat jongeren toch nog steeds wel aan willen komen. Dus er moet echt een vrij massieve beweging, en niet alleen op het vapen en roken, maar dat springt er wel uit. Maar ik denk ook aan het sociaal media gebruik. Je ziet dat nog toch ook, en dat is niet beperkt gebleven tot de coronaperiode, dat jongeren heel overmatig soms bezig zijn met sociale media. En dat leidt tot forse slaapgebrek. En het afraffelen van huiswerk om maar te kunnen op social media te kunnen zitten. En tot ook echt zware verslaving aan toe. En dus dan heb je ook echt een vrij massieve beweging nodig van niet alleen GGD'en, maar de vele partners die zich daarmee bezighouden, tot en met de verslavingsklinieken en instellingen toe, om jongeren te bereiken en voorlichting te geven via de gezonde schoolaanpak van de GGD'en kan dat bijvoorbeeld heel goed. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we jongeren erbij betrekken, hun ouders erbij betrekken, maar ook bijvoorbeeld scholen erbij betrekken. Om in gesprek te komen, voorlichting te geven en aan maatregelen te denken. En ja, bijvoorbeeld ook daar is natuurlijk wel iets gebeurd met telefoonverbod, wat op zeker veel scholen echt is ingevoerd. Sommigen mogen iets van eigen beleid, maar er is ook wel weer een verandering te zien. Ja, en wat van de scholen terugkrijgen, dat blijkt niet dat deze gezondheidsmonitor jeugd, maar dat hoor je dan van de andere kant, is dat op zichzelf een positief effect heeft op de concentratie in de les, hè, tijdens de les en in de school. Dat is natuurlijk al winst. Hetzelfde geldt voor een rookverbod in scholen natuurlijk en op het schoolplein. Maar het probleem speelt zich natuurlijk ook daarbuiten af. En als jongeren zelf aangeven dat ze van zichzelf vinden dat ze wel heel veel op social media zitten, of dat anderen dat heel vaak tegen hen zeggen, en dat ze vaak de voorkeur geven aan het gebruik van sociale media in plaats van gewoon live, fysiek, real life met leeftijdsgenoten te spreken. Dan is er echt wel een groeiend probleem. En zullen we daarover stevige maatregelen moeten nemen om dat tijd te keren. Kijk, we streven met z'n allen naar een gezonde generatie in 2040. Dat is de doelstelling van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Wat veel organisaties ondersteunen en wat we met Rijksoverheid gesloten hebben. En ik zeg wel eens, die gezonde generatie die is gisteren en vandaag geboren. Want over 16 jaar is het zover. Dus dat betekent dat er echt een paar tandjes bij moeten en niet een paar tandjes af moeten. Ziet u ook positieve ontwikkelingen? In deze monitor die richt zich echt op deze aspecten. Daar zie ik vooral dalende lijnen. En dus op het punt van ervaren geluk en welzijn, zeg maar, een stabilisatie ten opzichte van de coronaperiode. Dat normaal gesproken zou je zeggen, ik ben blij dat het stabiliseert. Hier geldt dat niet, omdat we echt een dip zagen in de coronaperiode. Enig idee hoe dat komt? Dus dat het dus maar tijdens corona is teruggelopen, maar dat het dan niet in dezelfde snelheid zich herstelt? Nee, dat is natuurlijk een beperking van een gezondheidsmonitor. Hè. Dat geeft de stand van zaken weer. 188.000 jongeren op zo'n 885 scholen hebben deze monitor ingevuld, een vragenlijst ingevuld. Dus het is puur de stand van zaken. De huidige een momentopname, hoe het nu is met die ervaren gezondheid. We zijn wel van plan om de komende periode ook weer samen met de RIVM om verdiepend onderzoek te doen en via groepsgesprekken en individuele gesprekken met jongeren om toch wat dieper te graven. Maar verklarende factoren blijken niet uit deze gezondheidsmonitor. Dit is echt een foto, zeg maar, een moment. André Rauwvoet, voorzitter van GGD Nederland. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:09. In Op 1 ging het over de Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Rafah. Volgens Palestijnse bronnen kwamen zeker 40 mensen om het leven. Volgens hoogleraar Joodse studies Bart Walet was de aanval een reactie op een raketaanval van Hamas. Het begon natuurlijk ook nu weer mee. Hè, dus dat er een raketvolley weer was op Tel Aviv vanuit Rafah. En daarmee liet Hamas natuurlijk zien van, wacht eens even, we zijn er nog. Ja. En wij kunnen jullie echt nog raken. Maar daarmee werd natuurlijk ergens ook, was natuurlijk ook een soort val die voor Israël werd gezet. Hè? Want de internationale gemeenschap zit natuurlijk te kijken, wat gaat Israël doen in Rafah? Omdat die raketten uit Rafah gestuurd zijn. Was het een provocatie? Israël die is daar natuurlijk op gaan reageren, hè, waar die raketten vandaan gekomen zijn. Met opnieuw ook burgerslachtoffers. De Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Sudi hoopt dat deze gebeurtenis de druppel is die de emmer doet overlopen. Als je heel nuchter kijkt, dan is dit het zoveelste, nou niet incident, maar de zoveelste gebeurtenis in een lange rij van gebeurtenissen. Maar je ziet wel vaker in zo'n conflict dat er op een gegeven moment iets gebeurt wat op zich niet erger is dan andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het bombardement op de markt in Sarajevo in 1995. Ja. Daar was 3 jaar gruwelijk bloedvergieten aan vooraf gegaan. Maar dat was net de druppel die de emmer deed overlopen. Ja. In Radar aandacht voor de plastic drinkfles. Er zijn veel mensen die hem dagelijks gebruiken en hem dan in de vaatwasser schoonmaken. Maar uit onderzoek van Stichting Tegengif blijkt dat er van de giftige stof DIBP vrijkomt, zegt Annelies den Boer, voorzitter van de stichting. Wat we zagen is dat als de flessen 20 keer in de vaatwasser werden gewassen, kwam er een schadelijke weekmaker vrij. En wij denken dat dat komt door de hoge temperaturen, het feit dat water met kracht tegen de flessen wordt aangespoten. En doordat als je een fles in de vaatwasser stopt, dat je hem langer in de vaatwasser hebt dan wanneer je met de hand was. En dat kan impact hebben op onder meer de vruchtbaarheid van mensen en jongens. Kunnen een vervormde plasbuis van krijgen, zei hoofddocent hormoonverstoring Jorke Kamstra. Hoe komt dat? Deze stoffen die kunnen het mannelijke hormoon testosteron verlagen. En eigenlijk zorgt dat ervoor dat inderdaad mannelijke kenmerken wat minder tot ontwikkeling kunnen komen. In Met Oog op Morgen ging het over de Nationale Beweegweek. Die wordt afgetrapt met een recordpoging boksen door 65-plussers. Oud-bokser Arnold van der Leijden is ambassadeur van het Ouderenfonds en is erbij. 65-plussers komen daar bij elkaar. We hebben meer dan 300 fighters, mensen die bij elkaar komen en daar gaan boksen. Gewoon shadowboksen, bij elkaar op de handschoenen oefeningen doen. Gewoon om fit en vitaal te blijven. En dat doen we oefeningen die goed zijn voor je fysieke, cognitieve vaardigheden. Presentator Kees Keijne vroeg aan de 61-jarige oud-bokser of hij niet zelf nog een keertje in de ring wil staan. Diepe zucht, weet je wel. Ja, ik hoor het. Kijk, emotioneel. Once a fighter, always a fighter. Je hebt altijd dat gevoel van, nog een keertje, me bewijzen. Maar dat is het ego wat dan de hoofdrol speelt. Maar mijn intelligentie zegt en mijn rationeel vermogen zegt van, Arnold, niet doen. Nee. Blijf fit en gezond. Blijf gewoon doen wat je nu doet. En dat was gisteravond op radio en tv. Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for 4, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs. wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? This is the Life van Amy MacDonald. Demissionair staatssecretaris Van der Burg gaf persoonlijk opdracht voor onveilige nachtopvang in Ter Apel, schrijft Trouw. Van der Burg is volgens Trouw door de IND meermaals gewezen op de gevaren van slapen in de wachtruimtes in Ter Apel, zoals het gebrek aan brandveiligheid. Toch gaf hij tientallen keren opdrachten asielzoekers op te vangen. Trouw schrijft dat pas na een ongezouten rapport van de inspectie eind vorig jaar werd besloten dat dit niet meer kon. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt het verhaal en zegt dat de nachtopvang in wachtkamers uit nood was geboren. De autoriteit persoonsgegevens wil volgens het AD dat mensen na het afbetalen van een schuld met een schone lei kunnen beginnen. Het bureau kredietregistratie, kortweg BKR, zou in zo'n geval sneller iemands registratie moeten wissen. Het BKR houdt bij wie te maken heeft met een incassobureau. Na volledige afbetaling blijft de registratie nog 5 jaar staan. Op aandringen van de autoriteit persoonsgegevens ligt er nu een wetsvoorstel die de registratie terugbrengt naar 3. Want, zegt de privacywaakhond in het AD, we vinden dat het BKR niets van je hoeft bij te houden als je je schulden netjes hebt afbetaald. Er gaat veel veranderen voor mensen die hun rijbewijs willen halen. Daarover schrijft de Telegraaf. Demissionair minister Harbers wil hard ingrijpen in de rijscholenbranche. Een rijopleiding volgen wordt wettelijk verplicht. Ja, je zou het misschien niet verwachten, maar alleen een examen doen kan nu dus ook. Je hoeft niet per se les te volgen op dit moment. Dat gaat dus veranderen. Verder moeten de examens gaan veranderen en krijgen rijinstructeurs volgens de Telegraaf te maken met strengere regels. Aanleiding zijn misstanden in de branche en lage slagingspercentages. CBR-directeur Alexander Pechtold denkt dat er na de ingreep eerlijkere concurrentie ontstaat en dat de kwaliteit omhoog gaat en het rijbewijs halen zou er ook betaalbaarder van moeten worden. Ja, dat kost heel veel geld nu. Überhaupt sowieso al de lessen en dan ook nog. Het was altijd al vrij duur, maar het is er niet goedkoper op geworden. En de wachttijden zijn ook behoorlijk opgelopen de afgelopen jaren. En volgens het AD gaan we komend najaar ook meer betalen voor wortelen, aardappelen en andere gewassen. Door de extreme regen van de afgelopen tijd zijn veel akkers veranderd in een modderpoel. Hoe sterk de prijzen daardoor gaan stijgen, kan onderzoeker Ben Smit van de Wageningen Universiteit nog niet zeggen. Dat hangt af van hoe de zomer verloopt, zegt hij. Maar volgens hem staat vast dat boeren veel minder opbrengst van hun land zullen halen. Ook in België, Frankrijk en Duitsland is nog maar de helft van de aardappelen geoogst. En voor sommigen misschien wel het ergste nieuws, ook het frietje wordt duurder. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, de ochtendspits is nu zo'n beetje overal wel begonnen. De meeste vertraging zien we in Noord-Holland door de werkzaamheden op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend. Het oponthoud is daar 1.5 uur. Omrijders via de N247 staan in de file van Hoorn naar Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland 7 kilometer met daar 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Frank Pauw is de nieuwe voorzitter van de KNVB. De politiechef van Amsterdam was voorgedragen door de voetbalbond. Tijdens een bondsvergadering kreeg hij meer dan de helft van de stemmen. En daarmee hield hij de uitdagers Hans Nijland en Jeannette van der Laan achter zich. Meteen na de verkiezing kreeg Pauw de vraag: hoe klinkt dat, de nieuwe KNVB-voorzitter? Ja, nog heel onwennig en heel verrassend. En ik ben er ook wel beduust van. Beduust? Ja. Waarom? Nou, omdat het toch een ingewikkeld traject is geworden met twee hele goede tegenkandidaten. Waarvan er, die ook denk ik van een kwaliteit waren dat het net zo goed ook een van de anderen had kunnen zijn. Hoe was deze dag voor u? Ja, spannend. In allerlei opzichten. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En zo'n stemming, dat je nog een pitch moet geven van, waarbij je het dan toch nog een keer moet benadrukken waar je voor staat, et cetera. Dus heel bijzonder. Ja. In die pitch zei u ook, ik heb de afgelopen periode aan zelfreflectie gedaan. Wat betekent dat precies? Nou, bij zo'n traject als dit en als je dan ook de beelden die je soms ook ziet ontstaan, waarvan je denkt, ja, is dat nou terecht of niet? Daar kun je heel boos over worden of heel verontwaardigd of zo. Maar het is beter om op dat moment gewoon na te denken, hoe ontstaan die beelden? En hoe kun je daar, laten we zeggen, anders mee omgaan? En dat is met name in de richting van de supporters. Daar heb ik goed naar geluisterd vorige week, wat voor hun de pijnpunten zijn. En dan weet ik heus wel dat de functie van bondsvoorzitter echt anders is dan de directeur betaald voetbal. Maar ik denk wel dat het goed is dat zo'n traject als dit, dat je daar ook weer dingen van leert. Ja, er is heel veel weerstand, hè, vanuit de fans. Hoe wilt u die relatie eigenlijk gaan repareren? Nou, ik denk dat er heel veel dialoog zal moeten ontstaan. En ik wil dat hierbij al aangeven dat wel een van de belangrijke stappen zal zijn die ik zal nemen om met de mensen die het voetballen ook groot maken, om daarmee in de dialoog te gaan. Was het lastig om enthousiast te blijven afgelopen maanden? Nou ja, dat zal. Je hebt natuurlijk wel de momenten van, als ik dit allemaal van tevoren geweten had. Dus het is natuurlijk geen feest om je naam overal in stadions op deze manier langs te zien komen. Ja, aan de andere kant is het ook zo, als je toch alles bij elkaar optelt. Je hebt hier ook A bij gezegd, dan is het ook niet zo gek om dan te zeggen, nou, dan doen we B ook. En dan zullen we op een dag als vandaag, dan wachten we gewoon de stemming af en dan is degene die dan wint, die is dan denk ik de gelukkige winnaar. En dat had ook een van de andere twee wat mij betreft kunnen zijn. Ja, we hadden het net over die relatie met die fans. Heeft u afgelopen weekend voetbal gekeken? Ja. En wat vond u van het gedrag van de fans bij de knock-out wedstrijden? Nou, ik heb alleen een heel korte samenvatting gezien. En ik denk dat het nu wat te ver reikt om nu als net benoemde voorzitter om daar nu allerlei uitspraken over te gaan doen. Dan zou ik er ook iets meer van moeten weten. Ik weet niet precies wat er gebeurd is bij Utrecht. En ik weet ook niet wat er exact geweest is bij Excelsior. Nou ja, er was geweld tegen politie, bekers op het veld, veldbestorming. Nou ja, dan moet u toch iets van vinden als voorzitter van de KNVB? Ja, dat is inderdaad zo, maar dat ben ik nog niet. Hè. Dus het zijn geen laffige antwoorden nu. Maar laten we inderdaad nu maar gewoon op het ogenblik ons wat onthouden van het commentaar als bondsvoorzitter, want dat ben ik nog niet. Ja, is dit een nieuwe koers? Voorzichtige antwoorden? Nou, ik probeer het nu wel een beetje lollig te maken. Nee, we gaan echt in de toekomst gaan we goed samenwerken. Ja. Wanneer volgt het eerste kopje koffie met die fans? Zo snel mogelijk. Vertelde Frank Pauw aan verslaggever Guido van Gorp. Zuid-Afrika gaat morgen naar de stembus. 30 jaar na het einde van de apartheid, na de eerste vrije verkiezingen, is er grote onvrede over regeringspartij ANC. Zo groot dat ze hun meerderheid voor het eerst kunnen verliezen. Veel is gelegen aan de jeugd van Zuid-Afrika. 42% van de kiezers die zich heeft geregistreerd is tussen de 18 en 39 jaar oud. Maar gaan ze ook echt stemmen? Correspondent Alice van Gelder vroeg het studenten. Op de campus van de Universiteit van Kaapstad staan allemaal standjes opgesteld. Allemaal bedoeld om de jongeren hier, om de studenten te motiveren om te stemmen. De kiescommissie van Zuid-Afrika is er. Now we have two ballots that you are going to vote. Er worden lollies uitgedeeld met brochures. En hier bij dit standje spelen ze een spelletje, een bordspel. You guys are on the Navy, you're gonna pick up the Navy card. Over de verkiezingen. How many people think South Africa is going in the wrong direction? A, 74%, B, 25%, C, 68%. I think C, 68%. Unfortunately not. The answer is A. 74% are going in the wrong direction. Bijna driekwart van de Zuid-Afrikanen vindt dat Zuid-Afrika de verkeerde kant op gaat. Do you also feel South Africa is going in the wrong direction? Yes, I do believe it's going in the wrong direction under the current administration. It's not heading where we as the youth want it to go. Hence, I will not be voting for the current government on the upcoming election. Een van de studenten hier speelt dat bordspel en die zegt, ja zeker, ik ben het daarmee eens. En ik ga dus ook niet stemmen voor de huidige regering, voor het ANC. But you are going to vote? Yes, of course, I am going to vote. I'm going to vote for the Red Party, the EFF. Hij gaat stemmen voor de EFF, een hele andere partij. En waarom zijn jullie zo ontevreden met de huidige partij? The whole scheme is not accommodating to the students, poor black students like from us, from the township. De studiebeurs hier stelt weinig voor, zegt hij. What is the stipend you get as a student? So you get 1.5 for the stipend. So for 1.5, that's it. 1.500, yes. Dat is zo'n €80 per maand. Yes. Naledi helpt hier bij het bordspel, is van de organisatie die het heeft ontworpen. Do young people vote in South Africa? Young people do vote, but I don't think it's as many young people as we need to vote, because young people face a lot of challenges. I mean, we are celebrating 30 years of democracy and freedom in South Africa. However, young people face the biggest challenges, unemployment right now. Ze heeft het over jeugdwerkeloosheid, die staat op 60%. It is a huge privilege to be at a university such as the University of Cape Town, because not everyone gets to be here. Heel veel Zuid-Afrikaanse jongeren van kleur zitten thuis in de sloppenwijken en krijgen nooit de kans om naar een universiteit zoals deze te gaan. Dat beseffen ze zich ook wel, zoals deze student bestuurskunde. Currently I'm standing at not voting. The leaders are out of touch with the environment that we live in. They're out of touch with the economic segregation that still very much. Dus ook de jongeren hier op de campus zijn zich nog bewust van die ongelijkheid. Dat nog steeds het grootste deel van de zwarte bevolking, dus ook de jeugd, arm is en niet genoeg kansen krijgt. Voor de jeugd is de regeringspartij ANC daarmee uitgespeeld. Maar ja, kunnen ze verliezen als je het spel niet meespeelt en niet naar de stembus gaat? De verwachting is dat veel jongeren niet gaan stemmen en het ANC voor het eerst de meerderheid in het parlement gaat verliezen. Het is 6:03. Sabrina Carpenter heeft een nieuwe plaat. Alleen al de titel vond ik zo op de vroege morgen toepasselijk. Espresso. Het is 6:30 bijna. De hoofdpunten, Wouter. Jongeren roken en vapen meer dan 4 jaar geleden en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na corona. Dat staat in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Ook jongeren zelf zijn minder positief over hun gezondheid. De helft zegt zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. In Amsterdam werden gisteren 73 mensen opgepakt die een pro-Israëlische actie op de Dam wilden verstoren. Bij de aanhoudingen werd vuurwerk naar de politie gegooid. Erwin Olaf heeft postuum een Wink Diversity Award gekregen. De in september overleden fotograaf krijgt de diversiteitsprijs voor zijn jarenlange inzet voor de LHBTI-gemeenschap. De diversiteitsprijzen zijn een idee van tijdschrift Wink en zijn dit jaar voor de 6e keer uitgereikt. En de geopolitieke spanningen in de wereld leiden tot miljarden extra omzet voor de Nederlandse defensieindustrie. In 2021 hadden de bedrijven een omzet van 4,7 miljard euro. En vorig jaar is dat met 3 miljard gestegen. Het weer vanochtend wisselend bewolkt. Af en toe valt er een bui. Later op de dag meer regen. En het wordt tussen de 16 en 19 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met vooral wat dagelijkse drukte, met files met zo'n 10 minuten vertraging. Maar uitzondering is de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, nu 8 kilometer, met daar een half uur op onthoud door de langdurige werkzaamheden. Er is daar maar één rijstrook open. Omrijders via de N247 van Hoorn naar Amsterdam staan in de file tussen Edam en Broek in Waterland 8 kilometer. Daar is het op onthoud ook een half uur. Welke acteurs en actrices speelden dit theaterseizoen de indrukwekkendste rollen? En welke voorstellingen maakten de meeste indruk? U hoort en ziet het in Theater Maas. De nominaties voor de toneelprijzen morgenavond in Theater Maas om 9:05 bij Avro Tros NPO 2. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Het is 7:03. Forum voor Democratie, Kamerlid Gideon van Meijeren staat vandaag voor de rechter. Hij wordt aangeklaagd voor het oproepen tot geweld. Justitieredacteur Remco Andringa. Wat heeft Van Meijeren ook alweer gezegd? Hij zou op twee momenten hebben opgeroepen tot geweld tegen de overheid, waar hij als Tweede Kamerlid zelf ook deel van uitmaakt. Bijna 2 jaar geleden hield Van Meijeren een lange speech op een boerenbijeenkomst. Hij zei daar dat het niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld en dat er een opstand nodig is. Onderaan de streep hebben we ook allemaal het recht van opstand. En als een overheid die wij allemaal met elkaar het geweldsmonopolie hebben gegeven, met als doel dat zij dat zouden inzetten om ons te beschermen, als die overheid dat geweldsmonopolie misbruikt tegen de eigen bevolking, dan hebben we niet meer te maken met een goedaardige overheid, maar met een kwaadaardige, tyrannieke overheid die moet vallen, die weg moet. Nou, en later dat jaar verscheen op een YouTube-kanaal ook een interview met Van Meijeren. En in dat gesprek zei hij dat het tijd was voor een revolutie, waarvan hij maar hoopte dat die vreedzaam zou verlopen. En hoe onderbouwt het OM dat Van Meijeren zich daarmee dan dus schuldig heeft gemaakt aan opruiming? Nou, het OM zegt dat hij met zijn woorden de democratie verwerpt en geweld als een oplossing aandraagt. Van Meijeren stelt dat we door een soort dictatoriale overheid worden onderdrukt en dat er een massale opstand nodig is. Nou, volgens het OM is het verontrustend dat uitgerekend een Tweede Kamerlid zulke dingen zegt. Dat gaat volgens justitie de vrijheid van meningsuiting echt te buiten. Gideon van Meijeren daarentegen, ja, die vindt het een grote schande dat hij voor de rechter is gebracht. Hij zei in zijn toespraak bijvoorbeeld dat hij vindt dat geweld soms juist ook binnen een democratie past. Hij heeft het gevoel dat hij om politieke redenen wordt vervolgd. Iets waarvan het OM natuurlijk weer zegt dat dat absoluut niet waar is en dat het echt om zijn uitlatingen gaat. Wat kunnen we verwachten vandaag op de zitting? De rechtbank zal in gesprek gaan met het Kamerlid van Forum voor Democratie om te horen waarom hij heeft gezegd wat hij heeft gezegd, wat zijn bedoelingen waren. Dan mag het OM vertellen of ze een straf nodig vinden en ja, wat die straf dan zou moeten zijn. En daarna is het woord aan Gideon van Meijeren. Hij heeft een advocaat, maar het lijkt erop dat hij zichzelf zal verdedigen. Hij is van huis uit jurist. En toehoorders, ja, die kunnen hun borst nat maken. Want eerder heeft Van Meijeren aangegeven dat hij 10 uur lang nodig heeft voor zijn verdediging. Nou, dat vond de rechtbank wel te gortig. Dus het moet in ieder geval een stuk korter vandaag. Maar ik denk dat we wel kunnen rekenen op een uitvoerig pleidooi. Justitieredacteur Remco Andringa, dank je wel. Je houdt dat voor ons in de gaten. Ik ga daarover verder praten met Marloes van Noorloos, universitair hoofddocent strafrecht van de Universiteit Leiden. Want de vraag is wanneer de vrijheid van meningsuiting stopt en een opmerking een oproep tot geweld is. Goedemorgen, mevrouw van Noorloos. Goedemorgen. Waarvan hangt die beoordeling van de rechter af? Ja, verschillende factoren. Bij opruiing moet er sprake zijn van het aanzetten tot strafbare feiten of in dit geval aanzetten tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. En of daarvan sprake is, dat hangt er bijvoorbeeld vanaf, ja, wat is de context van wat je hebt gezegd? Wat heb je nog meer gezegd in zo'n hele speech? Hoe moeten we dat opvatten? Welke suggestie wek je daarmee? Want in dit geval gaat het natuurlijk om wat meer suggestieve uitingen. Het is niet een ontzettend directe oproep wellicht tot geweld. Dus dat wil niet zeggen dat het niet strafbaar kan zijn. In sommige gevallen zijn wat meer indirecte oproepen tot geweld ook wel strafbaar geacht. Maar de rechter moet dan wel heel goed motiveren, heel goed uitleggen, als die het strafbaar vindt, waarom dat dan zo is. Omdat je natuurlijk ook nog de vrijheid van meningsuiting hebt en daar moet de rechter ook rekening mee houden. Dus zeker als je het hebt over kritiek op staatsorganen, dan is daar natuurlijk heel veel ruimte voor. Dat is ook heel belangrijk. En zeker ook door politici. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk als politicus ook wel een misschien nog grotere verantwoordelijkheid dan een wat minder bekend iemand, om juist niet aan te zetten tot geweld. Hè? Omdat je ook meer invloed hebt. En dat kan ook dus de rechter daar zo naar kijken. Dus zegt van juist omdat u politicus bent, zou u moeten weten wat voor effect woorden kunnen hebben? Ja, dat is een van de aspecten. Hè. Aan de andere kant heb je dus, het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Aan de andere kant heeft een politicus juist ook een hele grote vrijheid van meningsuiting om bijvoorbeeld plannen uiteen te zetten voor het land. Maar ja, in dit geval gaat het natuurlijk wel om een Tweede Kamerlid dat de suggestie doet van een revolutie ten opzichte van het parlement. Dus ik ben heel benieuwd wat de rechter daarvan gaat maken. Van Meijeren zegt onder meer dat hij heeft het over een recht van opstand, alsof dat er zou zijn. Ja, goh, dat staat niet zo in de wet natuurlijk, nee. Dat weet hij ook wel. Maar hij zal refereren aan de universele waarde of zo. Ja, precies. En allerlei revoluties natuurlijk in het verleden. Het recht van opstand tegen een tyrannieke overheid, om dat dan in stelling te brengen in dit geval, dat gaat natuurlijk nogal ver. Dus dan kan ik niet zomaar voorstellen dat zomaar wordt gevolgd. Hm. Maar nogmaals, context is alles. Hè. Wat zegt hij precies? Wat moeten we daarvan maken? Is dat daadwerkelijk in die context ook een oproep tot geweld? Want er moet ook wel een zekere... het moet een beetje realistisch zijn. Hè? Als je zomaar iets zegt en iedereen weet dat het onzin is en dat er toch geen kans is dat dat gaat gebeuren, dan gaat het nogal ver om iemand voor opruiing te vervolgen. Aan de andere kant hoeft het ook niet gebeurd te zijn. Je kunt toch strafbaar zijn voor opruiing, ook al zijn de consequenties niet gevolgd. Maar zoals ik al zei, er moet wel een zekere kracht en realiteit in die uitingen zitten. Maar als we hebben gezien dat er al boerenprotesten waren toen, waar ook mensen voor zijn opgepakt. Ook dat wordt allemaal meegewogen. Was het trouwens anders geweest Van Meijeren de uitspraak had gedaan in de Tweede Kamer? Ja, zeker, want dan ben je immuun voor strafvervolging. In de Tweede Kamer zelf is die vrijheid van meningsuiting in ieder geval in strafrechtelijk opzicht absoluut. Hoewel de Kamer natuurlijk wel eigen regels heeft waar je je aan moet houden. En als je dat niet doet, kun je natuurlijk worden teruggeroepen door de voorzitter van het debat. Hoe bijzonder is het dat een politicus terecht staat voor het oproepen tot geweld? Dat is best wel bijzonder. We kennen natuurlijk wel de rechtszaak tegen Geert Wilders. Die ging over andere delicten, namelijk aanzetten tot haat en groepsbelediging. Dus voor opruiing, bij die zaken zie je vooral niet-politici. Denk aan de coronarellen. Er zijn ook wat mensen veroordeeld wegens opruiing om de A12 op te gaan bij de klimaatprotesten. Je ziet ook wel in het kader van complotdenken dat er wat mensen zijn veroordeeld wegens opruiing. Maar een politicus is inderdaad best wel bijzonder. En wat voor straf staat erop? Mocht die veroordeeld worden? Nou, wel maximaal 5 jaar gevangenisstraf. Nou, dat klinkt natuurlijk heel zwaar en dat is het ook. Maar dat is natuurlijk niet wat je normaal ziet. Hè. Dat zou wel heel ver gaan. Dus je ziet in dit soort zaken, en nogmaals, dat zijn geen politici tot nu toe. Maar je ziet vaak ofwel taakstraffen of voorwaardelijke gevangenisstraffen. Of soms een gedeelte voorwaardelijk. Maar dan heb je het ook wel over best wel ernstige opruiing die ook tot ernstige consequenties heeft geleid. Denk aan de coronarellen. Daar hebben mensen 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 tot 3 voorwaardelijk gekregen, bijvoorbeeld. Dus dat je echt de gevangenis ingaat, dat zijn wel echt de meer ernstige gevallen. Dank u wel voor uw uitleg. Marloes van Noorloos, universitair hoofddocent strafrecht aan de Universiteit Leiden. Botik van de Zandschulp weet niet zeker of hij nog langer proftennisser wil blijven. We hoorden het al bij Wouter in het nieuws. Hij zei het na zijn nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros gisteravond. Hij verloor in 3 sets van de Italiaan Fabio Fognini met 6-1, 6-1 en 7-5. Commentator Mark Brasser ving hem na afloop op. Ja, Botik, het zag er vanaf de kant 3 sets lang vrij kansloos uit. Had jij dat gevoel op de baan ook? Ja, zeker. Zeker kansloos. Ik denk de allerslechtste wedstrijd uit mijn leven, denk ik. Qua alles, denk ik. Ik denk dat je een verklaring wil. Is het nu weer naar de tekentafel kijken waar dit vandaan komt en weer door? Geen idee wat ik ga doen. Nog niet echt over nagedacht, eigenlijk. Ja, je blijft toch wel tennis, hè? Wie weet. Twijfel je daar echt over? Zeker. Ja, ik heb geen idee nog. Is dat nu in de emotie of loop je daar al langer mee? Nee, dat is zeker niet in de emotie. Dat is iets wat ik, waar ik zeker over nadenk. En ik moet kijken hoe en wat. En waar komt dat gevoel vandaan? Kan je daar iets over zeggen? Nee, geen idee. Als ik weet waar het gevoel vandaan komt, dan... Dan had ik daar zeker iets aan gedaan. Had ik daar iets anders voor willen vinden. Maar we moeten verder kijken. Ja. En hoe lang loop je dan op met dit gevoel? Is het echt door de slechte resultaten van het afgelopen jaar? Natuurlijk speelt dat een deel mee. Dat is niet de enige reden. Natuurlijk, laatste jaar is ook veel gebeurd. Dus ja, ook naast de baan. En ja, dat zijn zeker dingen die meespelen. Kun je daar iets over zeggen? Nou, niet zo heel veel concreet. Heb je voor jezelf een termijn gesteld wanneer je eruit wil zijn? Of wanneer die beslissing die knoop gaat doorhakken? Nou, het is nu eigenlijk... ja, ik denk dat je plezier moet hebben in wat je doet. Ja, natuurlijk. Met elke baan zal je denk ik hebben van ja, zal je mindere dagen ertussen hebben. Die zitten er bij mij ook zeker tussen. Maar ja, als het er te veel worden, dan moet je jezelf als vraagteken stellen. Ja, daar komt die twijfel dus nu vandaan. Zeker, zeker. Sterkte met het antwoorden van die vraag. Ja, zal vast wel goed komen. Commentator Mark Brasser was dat in gesprek met Botik van de Zandschulp. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. Bijna de helft van de vrouwen kreeg op het werk te maken met seksuele intimidatie, schrijft de Telegraaf. Vakbond CNV hield een onderzoek onder 3000 werkenden en 42% van de vrouwen zei volgens de Telegraaf dat ze minstens één keer seksueel werden geïntimideerd op het werk. Bij mannen ging dat om 17%. De intimidatie bestaat bijvoorbeeld uit seksueel getinte opmerkingen, het opsturen van schunnige plaatjes en sissen. Het toont volgens het CNV aan dat het ondanks de brede aandacht in de media en allerlei overheidsprogramma's nog steeds een wijdverbreid probleem is op de werkvloer. In verschillende straten in Smilde in Drenthe heeft iemand zelfgemaakte kraaienpoten neergegooid. De politie heeft die inmiddels opgeruimd, maar het leed is al geleden. Auto's staan met lekke banden bij de garage. Zonder geld, horen we bij RTV Drenthe. Nou, in dit geval gaat het om twee banden. En dan ben je ongeveer €300 verder. Dan heb je hem weer klaar. Ja, en waarvoor? Er zijn nog geen verdachten gevonden voor het gooien van die kraaienpoten. De politie in Smilde vraagt bewoners beelden van hun deurbel of andere beveiligingscamera te bekijken. Het vliegveld van Twente krijgt mogelijk weer een militaire functie en de gemeente Enschede is daar blij mee, lezen we bij de regionale Omroep Oost. Defensie heeft Twente in beeld als reserveluchthaven voor jachtvliegtuigen als de F-35. Tot 2007 werd het vliegveld ook als militaire basis gebruikt. Enschede wil het ijzer smeden nu het heet is, zegt de wethouder. De gemeente hoopt dat er ook wordt geïnvesteerd in het vliegveld. Over een paar jaar moeten de start- en landingsbaan worden vervangen en dat kost €7 miljoen. En wie nog ambitie heeft om burgemeester te worden, in Bunschoten in Utrecht zoeken ze er nog eentje. En ze zoeken ook steeds harder, want de vacature om de huidige burgemeester te vervangen stond al open. Er hebben zich te weinig geschikte kandidaten gemeld, al dus RTV Utrecht. Je kijkt mij nu aan. Maar... Ja, ik weet niet hoe gekwalificeerd jij bent, maar de 6 mannen en vrouw die de eerste burger van Bunschoten tot nu toe wilden worden, die zijn volgens de commissaris van de Koning niet gekwalificeerd genoeg in ieder geval. De vacature gaat daarom begin volgend jaar waarschijnlijk weer open. Tot die tijd krijgt Bunschoten een waarnemend burgemeester. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, de ochtendspits ziet er tot nu toe redelijk normaal uit, met 150 kilometer file. Verspreid over het land files met zo'n 10 minuten vertraging. Uitzondering blijft de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid nu 7 kilometer file met een half uur vertraging. Door werkzaamheden is er maar één rijstrook vrij. Omrijders staan ook in de file op de N247 Hoorn richting Amsterdam bij Broek en Waterland. Toponthoud is een half uur. En verder wordt er ook vandaag aan de weg gewerkt op de N9, de weg Alkmaar-Den Helder, bij Petten in beide richtingen. Het oponthoud is daar een kwartier. Sam's leaving town. Sam's leaving. droevige einde. Tim Knol met Sam. In het West-Afrikaanse land Gambia dreigt vrouwelijke genetische verminking, ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, weer toegestaan te worden. In het land is meer dan driekwart van de meisjes en vrouwen besneden. In 2015 werd het verboden. Maar het Gambiaanse parlement stemt binnenkort op een wetsvoorstel om het verbod weer terug te draaien, tot grote vrees van slachtoffers. Afrika-correspondent Saskia Houtuin reisde naar Gambia. We zijn op een middelbare school in Serekunda, de grootste stad van Gambia. En daar staat imam Abdoulaye Fatty voor de klas. Hij is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé stem die zich hier uitspreekt voor meisjesbesnijdenis, voor vrouwelijke genitale verminking. We want to repeal female circumcision law. Wat hij wil is het verbod op meisjesbesnijdenis, dat hier geldt sinds 2015, weer ongedaan maken. En de kans dat dat gaat lukken is nu groter dan ooit. Want er ligt een wetsherziening nu bij het parlement. Because it is to have a small piece of skin from the clitoris. It's not harmful. Terwijl buiten op het schoolplein een balspel wordt gespeeld, vertelt imam Fatty dat volgens hem meisjesbesnijdenis niets voorstelt. Je haalt maar een klein stukje weg van de clitoris en dat is niet schadelijk, zegt hij. Fatty die heeft ongelijk. Meisjesbesnijdenis, oftewel vrouwelijke genitale verminking, kan leiden tot een heleboel klachten. Hevige pijn, bloedingen die zelfs fataal kunnen zijn, infecties, moeilijkheden bij het plassen, complicaties bij de bevalling, op seksueel gebied, psychische klachten. Hij ontkent het allemaal, maar hij en veel andere conservatieve leiders in het land die hebben veel macht. Tot grote zorg van activiste Jaha Dukure. I found out on my wedding day that I was sealed and that I couldn't consummate my marriage until the seal was taken off. I knew that I had to speak up. Ik spreek haar bij het strand van Serekunda. 15 was zij toen zij werd gedwongen om te trouwen. Die dag kwam ze erachter dat ze als klein meisje was besneden en dichtgenaaid. Deze vorm van genitale verminking noemen ze type 3, infibulatie. What's really sad about what we are seeing in the Gambia is the fact that religious leaders who do not understand what is happening with our bodies, who are not affected by the pain and the trauma. Wat zij heel verdrietig vindt, zegt ze, is dat religieuze leiders die de pijn en psychische trauma's van vrouwen niet zelf hoeven te ondergaan, is dat uitgerekend zij degene zijn die campagne voeren om besnijdenis weer legaal te maken in Gambia. And the psychological effects the women are going through are the ones coming out and leading the campaign to have this law repealed. Dat zei de Gambiaanse activist Jaya Dukure in een reportage van Saskia Houtuin. Het Noord-Brabants Museum wil dat de schilderij Gordina van Vincent van Gogh over een paar maanden niet teruggaat naar de eigenaar in het Verenigd Koninkrijk, maar in Den Bosch blijft. Het museum heeft het schilderij een half jaar in bruikleen, maar het lijkt erop dat ze genoeg geld bij elkaar hebben geschraapt om het te kopen. Jacqueline Grandjean, de directeur van het Noord-Brabants Museum, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ik begrijp dat u Gordina in maart vorig jaar al bijna had gekocht. Hoe ging dat? Ja, wij hebben een poging gedaan op de veiling. En de vraagprijs was eigenlijk heel schappelijk, 1 tot 2 miljoen. Maar uiteindelijk is het schilderij veel meer verkocht. En ja, als museum sta je vaak aan de zijlijn als het zo hard omhoog gaat. En dan kun je alleen maar toekijken en heel hard balen dat het aan je neus voorbij ging. Ja, maar jullie hebben dus wel contact gezocht met die nieuwe eigenaar? Ja, de eigenaar in Londen hebben we opgespoord en daar zijn we 2 keer langs geweest. 1 keer om te vragen of we het schilderij mochten lenen. Nou, dat mocht. En vervolgens om te vragen of we het mogen kopen. Daar moest hij even langer over nadenken, maar ook dat is gelukt nu. Hij wil er afstand van doen. En dat betekent dat wij heel hard ons best doen om dat te laten slagen. En voor hoeveel heeft hij het gekocht? Hij heeft het gekocht voor 5,5 miljoen. Mm-hmm. Maar dat is nog helemaal los van alle belastingen en opgelden die daar dan ook bij horen. En wij kunnen het nu schoon kopen voor 8,6 miljoen. Okay, maar is een enorme waardestijging. Ja, ja. Maar dat is ook wel wat we zien in de markt. En zeker voor de Van Goghs. En ook zeker de laatste tijd voor de vroege Van Goghs. Hè, de Van Goghs uit Brabant. Dat zijn de bekende, wie de aardappeleters kent, die begrijpt waar ik het over heb. Ja. En de persoon die op dit schilderij staat is een van de vijf aardappeleters. En die is zo geweldig geschilderd. Ja, hij had gewoon een hele goede dag toen hij dit schilderij maakte. In Krullenmuller hangt de aardappeleters... In Van Gogh Museum. Oh nee, Van Gogh Museum. Nee, inderdaad. Nee, maar die koppen, daar zijn wel meer. Zoals Gordine ook. Die zie je ook daar. Ja, hij heeft heel lang geoefend inderdaad. Met eigenlijk het perfecte hoofd te schilderen. Totdat hij tot dat meesterwerk de aardappels kwam. En ook Gordine heeft hij meerdere keren geschilderd. In Nuenen, waar zij wonen. Mm-hmm. Bij haar ouders in een boerderij. En wat je ziet is dat hij daar eigenlijk ook steeds bekwamer in werd. En dit schilderij, ja, daar zit een soort losheid in en een zelfverzekerdheid. De manier waarop hij schildert is ook heel, ja, hoe zou je het zeggen... je ziet wat hij later in Frankrijk gaat doen. Hè? Veel meer impressionistischer schilderen. Niet zo heel precies langs de lijntjes, maar juist hele wilde verfstreken... penseelstreken die heel los zijn, heel trefzeker op dat doek geplaatst zijn. Een kraagje dat gewoon alleen maar uit een lijntje bestaat. Dat is wel echt de Van Gogh zoals we hem later kennen. En dit schilderij lijkt daar een voorbode van. En daarom willen we het doek graag hebben. En ook, denk ik dan, u zegt Nuenen, het Brabant. Dan past het ook om die reden goed bij u. Helemaal, ja. Dit is, wij willen echt het museum zijn en worden van de Brabantse Van Gogh. Wij hebben er inmiddels 12 in huis. Ja, en deze zou echt absolute kroon zijn op datgene wat er al hangt. En u heeft dus driekwart van het benodigd bedrag binnengehaald. Die laatste 25%, hoe wilt u dat binnenhalen, dat bedrag? Ja, het is een schilderij dat ongelooflijk veel betekenis heeft voor Brabant. Wie in de ogen van Gordine kijkt, we noemen haar al... een klein beetje de oermoeder van Brabant. Maar ook wel met een knipoog de Mona Lisa van Brabant. Mm-hmm. Juist omdat zij in haar blik zitten de diepe armoede, de zorgen op het land. Maar tegelijkertijd ook een soort vastberadenheid en standvastigheid... die ook heel erg kenmerkend is voor de Brabanders. Dus wat we zien is dat dit niet alleen een schilderij is... maar tegelijkertijd ook een heel belangrijk stuk... van de geschiedenis van Brabant vertegenwoordigt. Ja, maar dat geld, hoe gaat u dat bij elkaar krijgen? Wij gaan heel hard fondswerven. Dat betekent dat we een groot gala gaan organiseren op het mm-hmm. Voorplein... voor bedrijven en mensen die wat groter kunnen schenken. En we roepen iedereen op om deel te nemen aan de grote crowdfunding, zoals dat heet... En daar kun je op verschillende manieren aan meedoen. Of via de website, of via een betaalpaal... dat bij het schilderij te zien is in het museum. En dan hopen we dat er zoveel mensen meedoen. Ja, 2,6 miljoen hebben we nog nodig. En ja, laat nou precies de provincie Brabant 2,6 inwoners tellen. Dus als iedereen meedoet, dan komen we toch echt een heel eind. Jacqueline Grandjean, directeur van het Noord-Brabants Museum. Dank u wel. Ster. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug... is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké. Dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen, van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Vanavond in Close-up een documentaire over drie hedendaagse kunstenaars die zich laten inspireren door de legendarische Amerikaanse beeldhouwer Alexander Calder. Vanavond in Close-up om 22:30 bij AVROTROS op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De woonlasten van Nederlanders zijn hoger dan die van mensen in de meeste andere landen binnen Europa. En het gaat niet goed met de gezondheid van jongeren. Daarover ook al meer in overzicht van het nieuws. Wouter Wogemoed. De GGD maakt zich grote zorgen over de gezondheid van jongeren. En ook jongeren zelf zijn minder positief over hun gezondheid. Dat staat in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Jongeren roken en vapen meer en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na corona. De helft van de jongeren zegt zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. Dit onderzoek wordt elke 4 jaar uitgevoerd onder ruim 188.000 jongeren door de GGD en het RIVM. Die willen dat het nieuwe kabinet inzet op preventie om het tij te keren. Nederlanders geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan woonlasten, gemiddeld zo'n 23% van het inkomen. Meer dan in veel andere landen in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook wonen in Nederland relatief veel jongeren op zichzelf. Zo'n 17% van jongvolwassenen tussen de 25 en 30 jaar woont nog thuis. Sinds 2015 zijn de huurprijzen in Nederland met 18,5% gestegen. Daarmee behoort Nederland tot de Europese middenmoot. De politie in Nijmegen heeft demonstranten uit een gebouw van de Radboud Universiteit gehaald. Studenten hielden het gebouw een paar uur bezet. Ze willen dat de universiteit de banden met Israëlische organisaties verbreekt vanwege de oorlog in Gaza. Enkele tientallen demonstranten waren van plan om er te overnachten. Het universiteitsbestuur in Nijmegen ging met de groep in gesprek, maar de studenten wilden het pand niet verlaten. Daarop greep de mobiele eenheid in en zijn de demonstranten uit het gebouw gehaald. Op de Dam in Amsterdam heeft de politie gisteren 73 mensen aangehouden bij een protest. De arrestanten wilden een pro-Israëlische actie verstoren. Ze werden opgepakt en in een bus gezet. Daarna liep het uit de hand op de Dam. Een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus weg kon rijden. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie en er zouden 5 agenten zijn mishandeld. Van de 73 arrestanten zitten de meeste nog vast. 3 organisaties stappen opnieuw naar de rechter om te voorkomen dat F-35-onderdelen via Nederland in Israël terechtkomen. In februari zette de rechter een streep door zulke leveringen, maar volgens Oxfam Novib, Pax en The Rights Forum voert de staat het vonnis niet correct uit. Een maand na de uitspraak werd duidelijk dat Nederland alternatieve manieren zoekt om alsnog straaljageronderdelen in Israël te krijgen. De NGO's willen dat met de nieuwe zaak voorkomen. Die dient eind volgende maand in Den Haag. De president van Peru wordt aangeklaagd voor corruptie. President Boluarte wordt regelmatig gezien met dure horloges en sieraden die ze volgens justitie als steekpenningen heeft aangenomen. Boluarte zegt dat ze de luxe spullen niet heeft gekregen, maar geleend. De steun voor de Peruaanse president nam de laatste maanden sterk af. De afgelopen 5 jaar heeft het land 6 presidenten gehad. Veel van hen zijn in verband gebracht met corruptie of daarvoor ook veroordeeld. Het weer vanochtend wisselend bewolkt en af en toe een bui. Later op de dag meer regen. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Morgen ongeveer net zo warm. En ook dan buien, soms met onweer en hagel. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het ochtendspits telt tot dusver 45 files bij elkaar, 180 kilometer. Een enkele file valt op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Zuid 7 kilometer met een half uur vertraging door de langdurige werkzaamheden. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Omrijders via de N247 Hoorn richting Amsterdam staan in de file tussen Edam en Broek in Waterland 8 kilometer met ook daar een half uur vertraging. Verder wordt er langdurig aan de weg gewerkt op de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen bij Petten. Het oponthoud kan daar oplopen tot 20 minuten. Ster. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. 6/7. Nederlanders besteden een relatief groot deel van hun inkomen aan woonlasten. Gemiddeld zo'n 23%. Dat is meer dan in de meeste Europese landen. Grieken geven relatief het meest uit aan wonen en Maltezen het minst, blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Nederland de zesde op de lijst. Naast Duitsland en Denemarken staat ook Bulgarije nog boven ons. Hoe komt dat? Nee, dat heeft vaak verschillende oorzaken. Overwegend zijn de landen die bovenaan staan wat welvarende landen. Dus daar zijn de huren en de hypotheken waarschijnlijk ook bijkomende kosten. Zoals gas en licht waarschijnlijk vrij duur. Maar er staan ook een paar niet zo rijke landen bovenaan. Zoals Bulgarije, dat is een van de armste landen van de EU. Ja, daar zijn de gemiddelde inkomens veel lager. Dus dat betekent al snel dat de woonlasten als aandeel van het inkomen een stukje hoger uitvallen. En hoe zit het met Griekenland? Waarom steekt dat land er bovenuit? Ja, de Griekse situatie weten we niet precies of dat nou in de woonlasten zit of in andere bijkomende kosten zoals gas en olie en andere vormen van verwarming en elektriciteit. Het kan best wel zijn dat de energieprijzen daar ook heel veel opgelopen zijn de afgelopen jaren. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar goed, we moeten ook niet vergeten dat Griekenland een paar jaar van zware recessie achter de rug heeft. Dat de inkomens van de gemiddelde Griek waarschijnlijk ook een stuk zijn gedaald. En dat kan ook ervoor hebben gezorgd dat die woonlasten daar extra zwaar zijn gaan tellen. Jullie onderzochten ook de huurstijgingen in Europa. Wat viel daarbij op? Nou, je ziet dat in vrijwel alle landen de huren fors zijn gestegen. In Nederland is het redelijk gemiddeld met de afgelopen jaren met zo'n 18,5%. Heeft er waarschijnlijk ook al mee te maken dat in het eerste coronajaar de huren eigenlijk bevroren zijn. Toen mochten ze niet stijgen. Ja, dat helpt wel als alle prijzen wel hard stijgen. Maar ja, ook daar vallen de Grieken weer op. Want dat is nou net het enige land in Europa waar de huren de afgelopen jaren ietsje zijn gedaald. Ook bleek uit jullie onderzoek dat jongeren tussen de 25 en 30 relatief vaak op zichzelf wonen in vergelijking met andere landen. Hier woont 17% bij zijn ouders, terwijl er bijvoorbeeld in Kroatië wel 80% is. Hoe zijn die verschillen te verklaren? Ja, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met wat cultureel en maatschappelijk normaal wordt gevonden. In Nederland is wat dat betreft een beetje een noordelijk land. Want je ziet dat de landen waar jongeren nog minder vaak thuis wonen op die leeftijd, gaat dan om de leeftijd van 25 tot 29 jaar. Dat zijn de Scandinavische landen, dus Zweden, Denemarken, maar ook Finland. Ja, dus hoe noordelijker je in Europa komt, hoe gebruikelijker het blijkbaar is dat je vroeg het huis verlaat. Terwijl in het zuiden van Europa, dus Kroatië, Slowakije, maar ook Italië, de Middellandse Zeelanden, mensen vaak veel langer bij hun ouders blijven wonen. Nou is het wel zo dat in Nederland dat aandeel de afgelopen jaren wel wat is opgelopen. Dat jongvolwassenen langer bij hun ouders blijven wonen. En dat is niet altijd naar hun wens. Ja, want dat heeft onder meer te maken met het woningtekort? Nou ja, je ziet dat vooral voor starters op de woningmarkt, en of het nou om huurwoningen gaat of koopwoningen, dat die het moeilijker hebben. Dus de woningprijzen zijn hard gestegen, waardoor ze minder snel in aanmerking komen voor een hypotheek. Ja, in de afgelopen jaren zijn er ook maar heel weinig sociale huurwoningen bijgekomen. Dus zijn jongvolwassenen ook al automatisch aangewezen op de wat duurdere huur. Ja, en op die leeftijd kun je dat niet altijd betalen. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS, dank u wel. Rusland heeft deze maand al meer dan 3000 geleide bommen gebruikt bij aanvallen op Oekraïne. Een geleide bom is een bom die na het afvuren nog bijgestuurd kan worden. Oekraïne heeft niet de middelen om de grootschalige bombardement te stoppen, zei president Zelensky op een persconferentie tijdens een bezoek aan Spanje. En hij vraagt daarom opnieuw om hulp, Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Die aanval van afgelopen weekend op die bouwmarkt in Kharkiv, was dat dan ook een geleide bom? Ja, volgens Oekraïne waren dat twee geleide bommen die daar terecht zijn gekomen. Met een grote explosieve lading dus ook. Die dus ook daarom tot zoveel verwoesting konden leiden. En met heel veel doden tot gevolg ook, ja. Ja, en dan kun je ook afvragen, was dit dus ook een gerichte aanval? Hebben ze expres die bouwmarkt willen treffen? Volgens, ja, daarover zegt Oekraïne dat buiten kijf staat eigenlijk. Omdat er meerdere van die zweefbommen, van die geleide bommen daar terecht zijn gekomen. Overigens hebben onderzoekers ook nog een derde niet geëxplodeerde bom op tientallen meters van die bouwmarkt gevonden. En dat is volgens hen nog verder bewijs dat het dus allemaal heel erg gericht was op dat, op dat centrum. Volgens de laatste cijfers staan nu op 18 doden en zeker 48. Gewonden. Zal Rusland misschien zeggen dat het een alsnog een militair doel was. Maar vooralsnog is daar ook verder geen bewijs voor. En lijkt het vooralsnog echt te gaan om een burgerdoel dat dus hier meerdere keren geraakt is met dit soort heel erg destructieve zweefbommen. Kun je uitleggen waarom het zo moeilijk is om die geleide bommen tegen te houden? Ja, deze worden afgevuurd vanaf gevechtsvliegtuigen die dan boven Russisch grondgebied nog vliegen. In het geval van Kharkiv, dat ligt natuurlijk heel dicht bij die Russische grens. En Russische vliegtuigen kunnen die redelijk veilig dus afvuren. En vervolgens zweven die bommen eigenlijk tientallen kilometers ver, tot wel 60 kilometer ver. En kunnen dus op die manier redelijk makkelijk alsnog Oekraïense doelen en overigens ook burgerdoelen raken. Die bommen worden ook gebruikt langs het front in de Donbass veel. Op die manier heeft Rusland dus op meerdere plekken eigenlijk Oekraïense posities met de grond gelijk kunnen maken. En het probleem is een beetje, we hoorden net dat aantal, meer dan 3000 van dit soort bommen die er nu maandelijks volgens Oekraïne terechtkomen op doelwitten. Het zijn relatief goedkope bommen, maar precies genoeg om heel veel verwoesting aan te richten. En het lijkt er dus ook echt op. Nou, het is wel duidelijk dat dit er dus ook nu de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat Rusland op verschillende plekken steeds verder op kan rukken door gewoon op deze manier alles plat te leggen. Vooralsnog heeft Oekraïne er ook niet echt heel erg duidelijk een antwoord op. Eén antwoord zou zijn met bijvoorbeeld Patriot-systemen proberen gevechtsvliegtuigen uit de lucht te schieten. Dat zou Oekraïne een tijdje gedaan hebben, maar vervolgens hebben ze Patriot-systemen, bepaalde Patriot-afweersystemen verloren door Russische aanvallen. En ja, zoveel van die systemen heeft Oekraïne er nu niet. Dus ze hebben daar de keuze gemaakt, dat durven ze dus nu niet meer. Andere alternatief zou zijn F-16 gevechtsvliegtuigen om die Russische vliegtuigen boven Russisch grondgebied uit de lucht te kunnen schieten. En daar wachten ze dus daarom ook nu zo op. En dat is waarom Zelensky dus bezig is aan een nieuwe Europese tour. Dus gisteren Spanje, vandaag België. En hij hoopt dat de regeringsleiders hem toch tegemoet komen? Ja, met zowel Spanje. Nou, met Spanje hebben ze dus een veiligheidsovereenkomst ondertekend. Dat gaan ze vandaag ook met België doen. Eerder deden ze dat ook met Nederland en andere westerse landen. Eigenlijk is daar het idee van een overeenkomst dat deze landen de komende 10 jaar Oekraïne militair zullen blijven steunen. In Spanje heeft Zelensky meerdere raketten voor die Patriot luchtafweersystemen kunnen ophalen. Dat gaat Spanje leveren. In België zullen ze het waarschijnlijk ook hebben over het leveren van F-16 gevechtsvliegtuigen. Dat heeft België ook toegezegd. Die trainingen zijn onderweg. Tot nu toe zijn er door westerse landen zo'n 45 van dit soort gevechtsvliegtuigen toegezegd. Maar ja, er gaat toch wel wat tijd overheen zitten om zowel Oekraïense piloten te trainen en om die vliegtuigen te leveren. En daarover zegt dus Oekraïne ook heel duidelijk, die kunnen niet snel genoeg komen. Want in de tussentijd gaan dus die Russische gevechtsvliegtuigen vooralsnog veilig boven Russisch gebied of veilig boven het bezet gebied door met het afvuren van dit soort zweefbommen. Met onder andere dus de gevolgen van afgelopen weekend rond die bouwmarkt in Kharkiv. Christian, dankjewel. Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. In Nieuwsuur ging het over asielopvang. Veel gemeenten waar nog geen asielopvang is discussiëren of ze dat nog wel gaan doen, aangezien het nieuwe kabinet de spreidingswet wil afschaffen. In de gemeente Nijkerk stemde de gemeenteraad op één partij na allemaal voor het opvangen van asielzoekers. Ook de VVD-fractie stemde in. Fractievoorzitter Niels Staal legt uit waarom. We hebben een taak en we hebben een verantwoordelijkheid en ik vind dat we die moeten nemen. Of de burgers dat dan leuk vinden of niet? Ja, zo. Kijk, ik ben niet in de politiek gegaan om alleen maar zoete broodjes te bakken en makkelijke dingen te zeggen. Soms moet je ook dingen vertellen die mensen minder leuk vinden. En ik begrijp het heel goed. Maar de feiten zijn nu eenmaal dat we een taak hebben om voor die opvang te zorgen. En makkelijk zal het ook niet worden, zei burgemeester Gerard Renkema. Dat stelt gemeenten natuurlijk wel voor uitdagingen om dat gestalte te gaan geven. Omdat je wel op zoek zult moeten naar één of naar meerdere locaties. En locaties zijn natuurlijk niet 1, 2, 3 zijn die voorhanden. Bij 5 dagen aandacht voor thuiszitters. Steeds meer leerplichtige kinderen blijven namelijk thuis. Niels Aukema is zelf 2 jaar lang niet naar de middelbare school gegaan vanwege psychische en lichamelijke klachten. Hij wilde thuis leren met boeken, maar dat mocht niet. Hij moest uiteindelijk van school af. Op een gegeven moment werd er eigenlijk pas na een aantal maanden gezegd van dit moet je allemaal nog inhalen van het afgelopen zoveel maanden, binnen een paar weken. Waarvan ik zei van, nou, dat lukt natuurlijk niet. Dat is natuurlijk niet haalbaar. Ik wil wel heel graag, maar dat gaat niet lukken. Nou, toen werd er eigenlijk al heel snel gezegd door de school, zoek dan maar een andere school. Nu is Aukema lid van Eigen Wijsheid, een adviesraad van thuiszitters voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voordat er allerlei maatregelen genomen kunnen worden door de overheid, moeten ze eerst weten hoeveel thuiszitters er zijn, vond hij. Dan pas weet je eigenlijk hoeveel thuiszitters er überhaupt zijn. Volgens officiële tellingen tellen gewoon heel veel jongeren die thuis zitten niet mee, omdat ze bijvoorbeeld geoorloofd thuis zitten of dat ze bijvoorbeeld een leerplichtontheffing hebben. Ook moeten scholen meer luisteren naar de thuiszitter. Ze hadden mij heel erg kunnen helpen door in gesprek met mij te gaan en echt naar mij te luisteren. Ik had op een gegeven moment een heel plan geschreven hoe ik weer terug naar school kon gaan. En vervolgens werd dat eigenlijk gewoon in de prullenbak gegooid. Dat was gisteravond op radio en tv. In Papua-Nieuw-Guinea worden volgens persbureau AFP duizenden mensen geëvacueerd uit angst voor aardverschuivingen. Bijna 8000 mensen in Papua-Nieuw-Guinea moeten hun huis uit vanwege nieuwe modderstromen, schrijft AFP. Ze wonen in de buurt van de plek waar vorige week een aardverschuiving aan mogelijk 2000 mensen het leven heeft gekost. En er komen volgens de provincie nog altijd aarde en stenen naar beneden. De tragedie is nog altijd bezig, zegt een woordvoerder van de regionale autoriteiten. Luxe parfums van de merken Lancôme en Arum Beauty zijn gelinkt aan kinderarbeid, schrijft de BBC. Die ontdekte dat de gebruikte jasmijn in de parfums is geplukt door kinderen. De jasmijn komt uit Egypte, verantwoordelijk voor de helft van de jasmijnbloemen die aan parfumeries wordt geleverd. Bedrijven die de luxe parfums maken zouden zodanig bezuinigen dat Egyptische jasmijntelers zich gedwongen voelen om kinderen in te zetten voor de pluk. L'Oréal, de eigenaar van Lancôme, zegt in een reactie dat het mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan. En de maker van Arum Beauty zegt contact te hebben opgenomen met de leveranciers. Paus Franciscus zou zich denigrerend hebben uitgelaten over homoseksuelen. Daarover schrijft het Italiaanse persbureau ANSA. Toen hem bij een besloten bijeenkomst met Italiaanse bisschoppen werd gevraagd of een priester homo kan zijn als die ongehuwd blijft, zou Franciscus hebben gezegd dat er in de kerk al genoeg sprake is van vrouwtjagine, een term die je kan vertalen als nichterigheid. Opmerkelijk harde woorden voor een paus die eerder juist zei dat het niet aan hem was om te oordelen over iemands seksuele voorkeur. Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd op deze beschuldigingen. En de Britse luchtmacht houdt voorlopig alle vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog aan de grond, zolang het onderzoek loopt naar een dodelijk ongeluk met een Spitfire afgelopen zaterdag. De identiteit van de piloot werd in een video bekendgemaakt door de Royal Air Force, zien we in een filmpje bij Daily Mail. It is with great sorrow that I must confirm the death of Squadron Leader Mark Long. Mark was a Typhoon pilot here at RAF Coningsby, and for the last 4 years he has been a pilot with the Battle of Britain Memorial Flight. Het is met grote spijt dat ik de dood van de piloot moet bevestigen, Mark Long. Daar werd ook een naam aan bekendgemaakt, zegt een woordvoerder van de Britse luchtmacht. En deze Mark Long vloog 4 jaar met de historische vliegtuigen. Bijna Zwaan bij de ANWB. Waar staan de files? Nou, het zijn er in totaal 50 bij elkaar, 250 kilometer. Er zijn nog niet zoveel bijzonderheden, behalve dan de drukte in Noord-Holland op de A7, Hoorn richting Zaanstad, bij de werkzaamheden bij Purmerend. Het oponthoud is daar een half uur. Omrijden heeft niet zo heel veel zin, want op de N247 Hoorn richting Amsterdam, daar is de vertraging ook een half uur bij Broek in Waterland. En er wordt aan de weg gewerkt op de N9, de weg Den Helder-Alkmaar, in beide richtingen bij Petten. De vertraging is 20 tot 25 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. Er wordt weer volop getennist op het gravel van Roland Garros, met ook Nederlandse deelnemers, Tom van het Hek. Van de Zandschulp, ja, we hoorden het al, verloren. Verbaast je dat? Nee, het was op zich niet zo verbazingwekkend dat Bodik van der Zandschulp het moeilijk zou krijgen. Hij heeft een hele moeilijke periode, is al gebleken in dit tennisjaar en ook het einde van vorig jaar. Maar ja, tegen een relatieve veteraan, Fognini, had veel mensen toch wel de hoop dat hij wat meer zou kunnen klaarspelen. Maar het werd een kansloze nederlaag. Ja, en als je hem net hoort in de uitzending, na de wedstrijd gisteravond opgenomen laat, van dat hij er toch eigenlijk mentaal wel helemaal doorheen zit. Dat hij zelf zei, ja, bij elke baan heb je wel eens dagen waar je het niet zo leuk vindt, maar ik vind het steeds minder leuk. Trainen gaat nog wel. Wedstrijden kijk ik niet naar uit. Ja, in een dergelijke situatie, als je er zodanig voor staat, dan is het natuurlijk moeilijk spelen. Dus is te hopen dat hij daar voor zichzelf een bevredigende oplossing in vindt. Verrassend was het dus allemaal niet zo. Er waren überhaupt eigenlijk geen verrassingen. De toppers wonnen allemaal heel gemakkelijk hun partijen. En ja, ook geen verrassing en misschien wel een hele grote teleurstelling voor heel veel mensen was dat Nadal het uiteindelijk niet kon bolwerken tegen Zverev. Het was een prachtige partij, waar een aantal momenten ook nog echt een heel veel klasse van Nadal zagen. Maar het was toch duidelijk te weinig. En Zverev won die partij in een overigens schitterende ambiance. Had hij ook een beetje de pech dat hij dan meteen tegen echt een goede tegenstander stond? Nou, ik denk dat er heel wat mensen die hem gisteren hebben zien spelen blij zullen zijn geweest dat zij niet tegen Nadal moesten. Want ik denk dat hij een groot deel van het veld nog zou kunnen weerstaan met het niveau wat hij gisteren bereikte. De vraag is hoeveel dagen hij achter elkaar zou kunnen doen. Maar het niveau wat hij gisteren bereikte was echt heel hoog bij tijd en wijle. Maar Zverev is een van de allerbeste op dit moment. Groot voorbereidingstoernooi gewonnen. Een van de favorieten die gestart is. En dat was gewoon net een brug te ver voor hem. Hebben we hem nou voor het laatst gezien, denk jij? Dat was interessant, want de ambiance was zo bij de opkomst. Al zijn titels werden genoemd. Djokovic zat op de tribune. Alcaraz zat op de tribune. Swiatek zat op de tribune. Allemaal niet voor niks. Dus iedereen leefde ook wel toe naar dat moment. Maar zelf hield hij na afloop de deur een heel klein beetje op een kier. Omdat hij zei, ja, ik heb eigenlijk 2 jaar met pijn in mijn lijf getennist. En ik kan eindelijk weer tennissen zoals ik me nu voel. En ja, misschien is dat ook wel een mooi onderscheid met wat we van de Zandschulp worden zetten. Die zei, bij elke baan heb je wel eens een baaldag. Nou, bij Nadal is tennissen niet zijn baan. Nadal is tennisser. En ja, dat is denk ik het grote verschil. Het is zo'n enorme liefhebber. Hij wil nog naar de Olympische Spelen. Daar gaat hij dubbelen met Alcaraz. Dat is op zich alweer prachtig dat hij dat gaat doen. Hij gaat niet het gras op waarschijnlijk. Maar wie weet, als dat lichaam hem houdt, dat we hem nog ergens een keer op een graveljaar terugzien. Maar zelf zei hij toch, procentueel gezien is de kans dat dit mijn laatste partij was heel groot. Maar hij wilde nog niet aan een definitief afscheid. Maar de ambiance en het gedrag van iedereen eromheen was alsof hij gisteren inderdaad zijn allerlaatste bal op Roland Garros sloeg. Weet jij toevallig wat het is? Het is voor mij bij Roland Garros toch ook, bij de Spelen? Dus ook op gravel, dus maakt die kans? Ja, ja. Nou ja, als hij gaat dubbelen met Alcaraz en met het tennisvermogen wat hij nog heeft, en natuurlijk veel minder fysieke inspanning die in zo'n dubbel wordt gevraagd, heeft hij kans. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die hun hele leven alleen maar dubbelen. Dus dat maakt het altijd heel interessant als 2 goede singlespelers gaan dubbelen tegen dat soort mensen. Maar Nadal-Alcaraz lijkt mij altijd wel een kansrijke combinatie voor wij zouden niet van ze winnen met z'n tweeën. Nee. Ja, dat zou niet lukken. Maar. De KNVB heeft een nieuwe voorzitter, Frank Pauw. Kunnen we van hem verwachten? Nou ja, hij is gekozen. Het was de voorgedragen kandidaat van de KNVB. Het werd een drieluik waar we het gisterochtend al even over hadden. Een driestrijd. Nou, uiteindelijk werd hij in de eerste ronde meteen met een meerderheid gekozen. Er was wat protest geweest vanuit de harde kernvakken in de stadions. Toen bekend werd dat deze man levenslang bij de politie gezeten hebbend de nieuwe voorzitter zou worden. Zelf zei hij natuurlijk verbindend, maatschappelijk het voetbal. Nou, de bekende kreten die iedereen wel zou zeggen. Maar ik denk dat veel mensen ook wel de hoop hebben dat dat supportersgeweld, wat steeds grotere vormen weer is gaan aannemen de afgelopen periode, dat juist hij in de verbinding als politieman en de KNVB-voorzitter daar meer bruggen tot stand kan brengen die tot een gezamenlijke aanpak van dat probleem gaan leiden. Want dat is denk ik wel een van de grote zaken en grote dossiers die voor ligt bij de KNVB. Kun je natuurlijk niet allemaal op de schouders van de nieuwe voorzitter gaan leggen, maar hij zal daar wel richting aan kunnen geven. En ja, hoe hard en vervelend het is, we hebben het afgelopen zondag nog weer gezien bij Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Zaterdag ook nog Excelsior. Niet voorbij Excelsior. Dat waren de ADO-supporters. Ja. Ja. Ook daar weer. En ja, de burgemeester van Utrecht heeft dus besloten de eerstkomende thuiswedstrijd van Utrecht in het nieuwe seizoen zonder publiek te laten spelen. Dat is vrij uniek dat die straf zeg maar vanaf de burgemeester komt. Tot nu toe kwam hij bijna altijd vanuit de bond of vanuit UEFA of dat soort straffen. Het geeft wel aan hoe groot het probleem is. En ik denk dat heel veel mensen de hoop hebben dat Davies nieuwe bondsvoorzitter in dat opzicht een brug kan gaan slaan tussen de verschillende instanties om die excessen rond dat voetbal toch echt te gaan bestrijden. Want ook de politie heeft aangegeven, het is de hoogste tijd. We kunnen het eigenlijk niet meer aan. Dus de hoop is er in ieder geval op de nieuwe voorzitter. Tom van het Hek, dank je wel. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Beach Boys, God Only Knows. Ster. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. Het is half acht, de hoofdpunten, Wouter. Volgens de autoriteit Consument en Markt geven de grootste Nederlandse banken te weinig rente op spaargeld. Ze kijken naar elkaars tarieven en stemmen die stilzwijgend onderling af. Voor consumenten is er volgens de autoriteit daardoor te weinig te kiezen. Nederlanders geven gemiddeld zo'n 23% van hun inkomen uit aan woonlasten. Relatief veel vergeleken met andere landen in de Europese Unie. De cijfers van het CBS laten ook zien dat relatief veel Nederlandse jongeren op zichzelf wonen. En dat Nederland wat betreft de huurprijzen behoort tot de Europese middenmoot. Jongeren roken en vapen meer dan 4 jaar geleden en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na de coronaperiode, staat in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Ook jongeren zelf zijn minder positief over hun gezondheid. De helft zegt zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. Een demonstratie in de Nijmeegse Radboud Universiteit is gisteravond laat beëindigd door de politie. Studenten hadden een gebouw bezet. Ze eisen dat de universiteit de banden met Israëlische organisaties verbreekt. Toen de demonstranten het pand in Nijmegen niet wilden verlaten, greep de ME in. En de Amerikaanse politie heeft een man van 81 opgepakt die zijn buren zou hebben beschoten met een katapult. Volgens lokale media werd er al 10 jaar geklaagd over het pestgedrag. Nooit was duidelijk wie erachter zat. De man zit voorlopig vast. De politie weet nog niet waarom hij op bepaalde buren schoot. Dan naar Weerplaza. Floris Laveber, goedemorgen. Goedemorgen. Hier in Hilversum een zonnetje. Ja, in Hilversum en ook in overige plekken van het land. Het is momenteel vrij rustig op grote schaal, want de zon schijnt, er staat weinig wind. En momenteel is het op grote schaal in Nederland een graad of 10. Maar dit weerbeeld gaat de komende uren wel veranderen, want er komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling. En uit dikkere stapelbewolking kan een enkele bui gaan vallen. Heel veel stelt het allemaal niet voor. In de loop van de middag dan neemt de bewolking vanuit het zuidwesten geleidelijk toe en er ligt een buiengebied voor ons klaar. En dat buiengebied dat trekt later in de middag en tijdens de avonduren geleidelijk vanuit het zuidwesten noordoostwaarts over het land. En er kan echt wel zo een behoorlijke plens regen gaan vallen, 10 tot 20 mm op grotere schaal als het een beetje tegen zit. En ik verwacht dan ook een drukke avondspits, vooral in het zuidwesten van het land. De temperatuur ligt vanmiddag op 16 graden pal aan zee tot lokaal 19 graden landinwaarts bij matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind. Dus weer kans op flinke buien, Floris. Houd maar niet op. Of ziet de komende dagen er beter uit? Nou, de komende dagen verlopen best wel wisselvallig met flink wat buien. Vooral morgen en overmorgen start de dag met veel buien. Vooral landinwaarts kunnen die buien ook al stevig zijn, met kans op hagel, onweer en windvlagen. Op die buien sluit ik ook niet geheel uit. In de loop van beide dagen wordt het geleidelijk wel vanuit het westen droger. De zon breekt ook vaker door en de kwik stijgt dan bij een stevige wind naar een graad of 18. Nou, pas in de loop van het weekend lijkt het wat rustiger te worden. De zon gaat ook vaker schijnen en het kwik komt een fractie hoger uit met een graad of 19. Floris, hoor je over een uurtje. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Floris had het over dat het waarschijnlijk wel eens een drukke avondspits kan worden. Hoe zit het met de ochtendspits? Nou, de ochtendspits die is redelijk normaal begonnen met vooral dagelijkse drukte, met gemiddeld zo'n 10 minuten oponthoud. Maar inmiddels zijn er wel wat meer bijzonderheden. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn, daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Voorst. Er staat nu 6 kilometer file vanaf Deventer. De vertraging is een half uur. Er is maar 1 rijstrook vrij. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend flink wat vertraging, ongeveer een half uur. Omrijders via de N247 van Hoorn naar Amsterdam staan ook in de file tussen Edam en Broek in Waterland met een half uur oponthoud. En de werkzaamheden op de N9 Alkmaar Den Helder veroorzaken file bij Petten. De vertraging is daar een kwartier. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Ga jij starten als ZZP'er? Bij Rabobank krijg je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis de eerste 6 maanden gratis. Kijk op rabobank.nl/zzp. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. E-bike-liefhebbers, opgelet, het is de Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Je hebt nog 6 dagen. Stella, slim vooruit. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Zes minuten over 19:30. Is er nog toekomst voor Tata Steel in Nederland? En hoe ziet die er dan uit? Over die vraag debatteert de Tweede Kamer. Aan de ene kant de grootste fabriek van Nederland, grote werkgever. En heeft Nederland dankzij het bedrijf een eigen staalindustrie. Maar ja, aan de andere kant stapelen de rapporten over gezondheidsschade voor omwonenden zich op. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, het klinkt als een duivels dilemma. Ja, dat is het ook. En zo wordt het ook omschreven door verschillende Kamerleden. Gezondheid van omwonenden versus de toekomst voor industrie in Nederland. En partijen leggen daarbij verschillende accenten. Aan de ene kant heb je de Partij voor de Dieren. Die vindt dat het bedrijf echt onderdelen moet gaan sluiten nu. Omdat het gewoon niet meer houdbaar is voor de gezondheid van die omwonenden. En aan de andere kant heb je partijen die juist die banen absoluut willen behouden. En niet nog afhankelijker willen worden van het buitenland als het gaat om productie van staal. En dat op één stellen. En tegelijkertijd zie je wel eigenlijk in de hele Tweede Kamer, van links tot rechts, dat het besef is ingedaald dat deze fabriek echt heel schadelijk is voor de gezondheid van die mensen die er omheen wonen. Zeker na het recente RIVM-rapport, waaruit blijkt dat mensen in de buurt van Tata korter leven, vaker ernstige ziektes hebben. Dus er moet wel echt iets veranderen daar. Wat wil de nieuwe coalitie met Tata Steel? Weten we dat? Nou, dat is wel interessant. In het coalitieakkoord dat de PVV, VVD, NSC en BBB gesloten hebben vorige week, staat wel geteld 0 keer het woord Tata Steel. Het komt er gewoon niet in voor. Tegelijkertijd willen ze wel met de maatwerkafspraken doorgaan die het huidige kabinet is begonnen. Dat zijn afspraken met grote industrie om te verduurzamen, waarbij ook de overheid miljarden investeert in die bedrijven om ervoor te zorgen dat grote bedrijven sneller gaan vergroenen en je daarmee in één klap heel veel CO2 gaat besparen, gaat reduceren als land. En dus stappen zetten naar de klimaatdoelen. Partijen als VVD en BBB die kiezen de weg die dit kabinet al heeft ingeslagen. Betekent dat Tata Steel op termijn moet stoppen met kolen, over moet gaan op gas en later op waterstof om groen staal te maken. Je hoort de Kamerleden Erkens van de VVD en Vermeer van BBB die uitleggen wat dat kabinetsstandpunt precies inhoudt. Wat wij belangrijk vinden is dat in ieder geval die koksfabriek zo spoedig mogelijk gesloten wordt en dat er gewerkt gaat worden met het stoken op waterstof, dat CO2 gereduceerd wordt en dat we daar waar dat haalbaar is extra milieumaatregelen moeten treffen om stoffen die slecht zijn voor de gezondheid, om die te beperken of geheel uit te bannen. Waar een aantal partijen ook voor pleiten is natuurlijk dat je een deel van de fabriek in Nederland sluit, waar de impact op de leefomgeving het grootst is. En daar ben ik geen voorstander van. Het heeft te maken met het volgende. Als je dat doet met elkaar is de kans ook vrij groot dat een heleboel van de werkgelegenheid weggaat in de omgeving. En ik kom nu zelf uit Zuid-Limburg, waar ooit de mijnen zijn gesloten, en kan u ook vertellen dat wanneer een groot deel van die werkgelegenheid vertrekt in een regio, dat het echt niet zo is dat mensen heel makkelijk een andere baan gaan zoeken en dat die impact op de omgeving daarvan, veel mensen hun werk kwijt zijn, de sociaal-economische gevolgen daarvan, dat moeten we ook voorkomen. Dus daarom ben ik ook blij dat het kabinet gewoon voorstelt om een forse kop, extra een forse afspraak extra te maken op het gebied van gezondheid, dat we daar ook veel sneller verbetering zien. Maar we moeten ook voorkomen dat het perfecte de vijand wordt van het goede. En dat is een beetje mijn angst. Ja, en deze waarschuwing van Erkens van de VVD is bij deze partijen leidend. Dus ja, ze willen dat Tata gaat verduurzamen. Maar het bedrijf moet het wel kunnen meemaken. En daarom stopt het kabinet er dus ook miljarden in. Maar de linkse oppositie vindt dat vast niet ver genoeg gaan. Nee, dat klopt. Die vinden dat het scenario waar het kabinet nu voor kiest niet ver genoeg gaat. Zij willen kiezen voor een ander scenario waarbij de gezondheid echt op één staat. Omdat er daardoor sneller wordt overgegaan op die schone industrie. En het kabinet wil daar langere tijd voor nemen. Betekent dus langere tijd die uitstoot. En ze vinden dat het kabinet van plan is te veel geld te betalen voor Tata. Het bedrijf zou zelf meer moeten betalen om die verduurzaming voor elkaar te krijgen. Luister maar naar Thijssen van GroenLinks PvdA en eerst Kostiets van de Partij voor de Dieren. Ik denk dat wat ons allemaal verbindt is het feit dat we allemaal geven om de gezondheid van onze omwonenden, van onze burgers, van kinderen. En als alle gezondheidsexperts zeggen dit gaat niet goed, Tata Steel schaadt de gezondheid van mensen. En met het scenario waar we nu op inzetten, komen we er niet, ja, dan vertrouw ik er wel op dat een meerderheid van de Kamer meer gaat doen. En het is ook een rare positie, hè? Dat als je gaat starten met onderhandeling, dat je dan start met een zwakke inzet voor de gezondheid. Dan weet je, dan wordt het aan het einde van die onderhandelingen nog erger, want je moet altijd iets inleveren. Dus het is nu de taak aan de Tweede Kamer om maximaal in te zetten op die gezondheid aan die onderhandelingstafel. Wat echt moet gebeuren is dat er de situatie voor de omwonenden echt moet verbeteren. En we zien allemaal rapporten van het RIVM over dat mensen eerder doodgaan en dat kinderen eigenlijk niet buiten moeten spelen. Dus wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat de adviezen waar de regering zelf om gevraagd heeft van een expertgroep gezondheid onder leiding van Marcel Levy, dat die adviezen helemaal worden uitgevoerd. En niet slechts de helft, wat ze nu van plan zijn, maar helemaal. En dat is voor GroenLinks Partij van de Arbeid een keiharde voorwaarde om verder te gaan met Tata in Nederland. Ja, gezondheid dus eerst en dan pas het bedrijf, zeggen deze partijen. Interessant is dus wel dat er niks is afgesproken in dat coalitieakkoord. En dat daardoor ook die vier partijen die hebben onderhandeld eigenlijk de vrijheid hebben om een standpunt in te nemen. Daarmee wordt het echt wel een spannend debat vandaag. Partij voor de Dieren hoopt bijvoorbeeld nog op steun van partijen als NSC en PVV. Nu is dat maar de vraag wat ze gaan doen. Er is een rechtse meerderheid. Maar goed, dat maakt het dus wel spannender wat er gaat gebeuren met Tata. Ja, want hoe belangrijk is het dat het lukt om kabinetsafspraken met Tata over verduurzaming te maken? Ja, iedereen die erbij betrokken is zegt eigenlijk wel, dit is de lakmoesproef voor het slagen van die afspraken met bedrijven. Als het bij Tata lukt, bij de grootste vervuiler, ja, dan kan het dus bij heel veel bedrijven. Zegt ook Erkens van de VVD. Ik zou het ontzettend mooi vinden als het ons lukt inderdaad om dit jaar ook die deal met Tata te sluiten. De deal is ontzettend belangrijk voor het verbeteren van de gezondheid van omwonenden. De impact op de leefomgeving, maar ook het halen van de klimaatambities in 2030. Want als je met Tata geen stappen kan zetten, dan raken die doelen gewoon echt definitief uit zicht. Dus voor mij is het ontzettend belangrijk dat we hier als Kamer gewoon morgen een besluit over nemen. Er moet dus een besluit vallen, zegt hij. Er staat veel op het spel. En het lijkt erop dat de meerderheid door wil met de afspraken die het kabinet nu wil maken. Maar zoals gezegd, doordat dus die nieuwe coalitie er geen harde afspraak over heeft gemaakt, kan het nog wel zijn dat er een strengere toon komt richting Tata om toch meer te gaan doen voor de gezondheid van die omwonenden. Politiek verslaggever Ewout Kiviet, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De onrust op het wereldtoneel zorgt voor miljarden extra omzet bij Nederlandse bedrijven, blijkt uit een rapport van de Nationale Defensieindustrie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een van de auteurs is Ludo O. van adviesbureau Berenschot. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn zo'n 1000 bedrijven actief in de sector. Wat maken die zoal? Nou, Nederlandse bedrijven zijn met name in verschillende sectoren actief. En dan moet je denken aan maritiem, lucht, land en veiligheidsdomein. En ze maken dus schepen, radars, maar ook veel onderdelen voor vliegtuigen. Ze zijn toeleverancier en zijn ook actief in hoogtechnologische sectoren. Maar veel van die bedrijven zijn echt ook MKB-bedrijven. Dus zijn heel veel kleine bedrijven. Ongeveer 85% heeft minder dan 250 werknemers. Maar naast de defensie doen zij ook veel in civiel. Want ongeveer 15% leveren ze aan defensie. Maar dus 85% doen ze eigenlijk op andere sectoren. En de geopolitieke spanningen van de afgelopen jaren, die zijn toegenomen in de wereld. En dat heeft dus effect op deze bedrijven. Ja, inderdaad. Je ziet dat de uitgaven in Europa en in Nederland sterk zijn gestegen. Dus bedrijven ervaren grote groei. Uit het Beerschot-onderzoek blijkt dat de omzet gestegen is van 4,7 miljard in 2021 naar 7,7 miljard in 2023. Dat is zo'n 2 miljard stijging, 60% stijging. En dat is eigenlijk ook meer dan de totale defensieuitgaven. En ze verwachten ook een enorme groei. Ook voor dit jaar wordt er ongeveer 20% groei verwacht. En ze zouden nog verder kunnen opschalen naar 60%. Defensie verhoogde het budget afgelopen jaren flink. Is dat ook dan de belangrijkste klant? Ja, voor de Nederlandse bedrijven wel. Je ziet dat 73% van de bedrijven rechtstreeks levert aan Defensie. Maar ze leveren ook veel aan andere toeleveranciers. Zowel in Nederland als in het buitenland. Ruim 35% levert bijvoorbeeld aan buitenlandse producenten. En naar welke landen gaan die Nederlandse defensieproducten dan? Nou, ruim 45% van de omzet wordt geëxporteerd. En dat gaat met name naar West-Europa en de VS, maar ook andere landen in de wereld. Want ja, de bedrijven zijn onderdeel van een internationaal toeleveringsketen. En Oekraïne? Ik hoor nu Oekraïne niet noemen, maar... Nee, klopt. Oekraïne hebben we ook niet specifiek uitgevraagd. En je ziet dat er bij in Oekraïne natuurlijk op dit moment behoefte is aan munitie, tanks en wapensystemen. Ja, die maken de Nederlandse defensieindustrie niet. Daar is in ieder geval geen indicatie dat daar groei in zit. En veel van het materiaal, dat zijn natuurlijk oude materialen zoals de F-16, zoals onze eigen F-16. En dat heeft dan niet direct invloed op de Nederlandse bedrijven. Maar er zijn wel bedrijven die bijvoorbeeld in de drone detectietechnologie zitten die groei ervaren. En als producten dan naar het buitenland gaan, heb je er daarna ook dan geen zeggenschap meer over waar het terecht komt uiteindelijk? Uiteindelijk zit je inderdaad in een internationale keten en zit je aan bepaalde afspraken vast. Dat klopt. Ja, maar afspraken dat je ook kunt zeggen het mag niet daar terechtkomen, want als het over bijvoorbeeld wapens gaat? Ja, daar hebben we in ieder geval geen onderzoek naar gedaan. Oké, dank. Een van de auteurs dus van dit onderzoek, Ludo O. van adviesbureau Beerschot. Bij het ziekenhuis in Tienen in België gaan bezoekers via een dikke darm het pand binnen, meldt Omroep VRT. Dit vraagt me wat uitleg. Ik hoor jou al wat weifelend praten. Ja, het ziekenhuis heeft een opblaasbare darm voor de hoofdingang gezet, schrijft de VRT. Om mensen te motiveren mee te doen aan een gratis toegangstest die darmkanker vroegtijdig op kan sporen. Ja, die kennen wij in Nederland natuurlijk ook wel. In Vlaanderen in ieder geval gaat de helft van de mensen die voor zo'n test worden uitgenodigd er niet op in. En dus hebben ze een opblaasbare darm bedacht om daar verandering in te brengen. Want zegt een arts tegen de VRT, de opblaasbare darm werkt vaak beter dan een brief in de brievenbus. En vervolgens gaat deze darm ook naar andere ziekenhuizen in Vlaanderen. Het klinkt als een aandoening, een opblaasbare darm, maar dat is het dus gelukkig. Ja, ik heb ook een foto gezien. Het ziet er ook een beetje gek uit, toch? Dat je het ziekenhuis binnengaat via een soort van roze opblaasbare darm. Ja, ik weet het niet. Maar goed, we gaan zien of inderdaad meer mensen die mee gaan doen aan die test. Als dat zo is, dan is het natuurlijk een succes. Breda lijkt deze week maar met één ding bezig, zien we bij Omroep Brabant. Mogelijke promotie van NAC naar de Eredivisie. Er worden al veel vlaggen, vaantjes en andere versieringen ingekocht door de Bredanaars. En ook de stadionbeheerder droomt al over promotie. Ik ben blij dat we onze handen vol hebben aan het stadion, zodat we niet te veel hoeven denken. Ik zat in de bus terug uit Emmen, toen begon het al voor kaarten, vlaggen voor aan de gevels, winkeltjes bellen die de winkels willen versieren. Ja. Wat ga je doen als NAC promoveert? Nou, tandenbossen pakken thuis en 3 dagen niet thuiskomen. Dat wordt een groot feest in Breda, maar eerst moet NAC nog wel even in een tweeluik afrekenen met Excelsior te beginnen vanavond in eigen huis. En dan zou het zomaar kunnen dat NAC uiteindelijk na 5 jaar weer terug is in de Eredivisie. In Voorthuizen in Gelderland heeft een geit een vijfling gekregen. Het gebeurt niet zo vaak, meestal blijft het bij hooguit 3. Deze vijfling kwam op aarde in de dierenweide van een vakantiepark. Een van de medewerkers vertelt aan Omroep Gelderland dat het allemaal 's nachts gebeurde en pas overdag werd ontdekt. Moeder- en kindergeitjes maken het goed, maar het vakantiepark heeft er wel een klusje bij gekregen. De moeder kan niet genoeg melk produceren, dus de 3 geitjes krijgen nu de fles. En na tientallen jaren worden er in Nederland weer op grote schaal augurken verbouwd, meldt RTV Drenthe. Tenminste, een poging daartoe wordt gedaan in Heiken. Een boer heeft daar 4,5 hectare ingezaaid. En nu is het afwachten of ze een beetje willen groeien. We hebben 3 dingen nodig. Dat is zon, dat is vocht en bemesting. Ja, en weer natuurlijk, maar dat kunnen we niet regelen. En als het zou lukken in Nederland, zou fantastisch zijn. Dan hebben we toch een nieuwe teelt op elkaar gezet. Gewoon het feit dat we dat we weer kunnen zeggen, jongens, we kweken weer een gurk in Nederland. Ja, het is toch geweldig. Ja, fans zullen die laatste spreker misschien hebben herkend. Ik weet niet of jij ook een kijker bent. Ik zelf wel. Ben groot fan van De Augurkenkoning. Dat is een real-life serie RTO over een Amsterdamse bedrijf in Tafelzuur. En de spreker, die hoorde je net, zou dus ook graag... Ik wist ook helemaal niet dat het een probleem was. En ik eet ze wel geregeld. Nou ja, het probleem is, ze komen dus uit het buitenland nu. Bijvoorbeeld uit Duitsland of nog verder uit Europa. En ze waren in het verleden in Nederland ook verbouwd, dus waarom nu niet? We hebben natuurlijk wel eerder in de uitzending al gehoord dat het met het weer nog niet zo lekker gaat wat betreft gewassen, aardappelen, wortelen. Dus ik ben benieuwd of augurken wel tegen het water van dit moment kunnen. Hoe dan ook, over 7 weken moet de eerste Drentse augurkenoogst er zijn. Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Ik kan niet zeggen dat er heel veel bijzonderheden zijn. Maar op de A1 Hengelo richting Apeldoorn, daar is wel veel vertraging door een ongeluk. Tussen Deventer-Oost en de afrit Voorst 12 kilometer met een uur vertraging. Daar botsten meerdere personenwagens op elkaar. Er is daar maar één rijstrook vrij. En de werkzaamheden op de A7 Hoorn richting Zaanstad veroorzaken veel oponthoud bij Purmerend. De vertraging is daar nu 3 kwartier. Het NOS Radio 1 Journaal. I fell in love with impossible. Shook hands with a man named Intangible. Left a trail in the sand, let him know that I've been here. I caught a glimpse of the invisible. I threw stones at invincible. It didn't hurt, I never said that it would work. And if I fall doesn't mean that I failed to fly. Failure is only a fail to try. Expensive in the sky, so what do you believe in? It's never easy to know when your faith is gone. Hard time believing. Oh, so what do you believe in? Oh, all I need in this world. Every mistake that I made was a friend of mine. Taught me to come back 100 times. Every hill I didn't die on is a mountain that I climb. So what do you believe in? It's never easy to hold on when your faith is gone. But hard times ain't leaving. Oh, oh, oh. What do you believe in? Nieuws van Rag'n'Bone Man, What Do You Believe In? FC Utrecht speelt komend seizoen de eerste thuiswedstrijd zonder publiek. Dat heeft burgemeester Sharon Dijksma gisteren besloten, nadat er zondagavond rellen uitbraken bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. De KNVB legt dit soort straffen wel eens op, maar dat een burgemeester het doet is voor het eerst. Paul De Pla, burgemeester van Breda en voorzitter van de regiegroep Voetbal en Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Snapt u de keuze van Dijksma? Ja, het is een heel intriest besluit, maar volstrekt begrijpelijk. Want als burgemeester Kun je alleen maar evenementen vergunnen en mag je dat alleen maar doen als je de veiligheid kan garanderen door de organisatie. Ja, en afgelopen zondag is pijnlijk duidelijk geworden dat die veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Ja, dan kun je als burgemeester eigenlijk niet anders dan zeggen, geachte organisator, je hebt de veiligheid niet op orde. De volgende keer nemen we maatregelen om te kijken of je de veiligheid wel op orde krijgt. De KNVB legt ook wel eens dit soort straffen op. Nu doet dus een burgemeester het. Wat is het verschil? Ja, de KNVB doet dat via tuchtrecht. Zeg maar eigenlijk de afspraken die men heeft met de clubs die men heeft gemaakt. En dan krijg je een onafhankelijke tuchtrechter die daarover gaat. Dat zijn echte spelregels binnen de KNVB. Maar je hebt als burgemeester ook de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid. En één ding is volstrekt helder. De organisator, in dit geval SC Utrecht, moet de veiligheid in het stadion kunnen garanderen. Als u een kaartje hebt gekocht, moet u weten dat het veilig is. Daar ziet de burgemeester ook op toe. En de burgemeester heeft in dit geval geconstateerd, ja, die veiligheid was er afgelopen zondag niet. Je zult maar een vuurpijl ineens op je afgeschoten krijgen. Je zult maar ineens tussen die rellende supporters terecht zijn gekomen na afloop van de wedstrijd. De boel was niet veilig en dan is er maar één maatregel mogelijk. Dan moet je in het kijken naar de vergunning. En dan moet je dus zeggen, misschien dit keer maar een keer zonder publiek, zodat de wedstrijd wel veilig kan worden georganiseerd. Ja, wat is, zei Dijksma, wachten op de eerste dode die er straks valt. Gaan we dit vaker zien? En dan kijkt iedereen naar de burgemeester ook. Kijkt iedereen naar de burgemeester. Want waarom heb je deze wedstrijd door laten gaan? Waarom heb je dit publiek op deze manier door laten gaan? En dan is natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid bij de clubs en bij de KNVB. Maar ook als burgemeester kun je niet langer wegkijken. Want als er doden vallen, als er ongelukken vallen, dan zegt iedereen, burgemeester, u had moeten optreden. En wat dat betreft vind ik het heel goed dat mevrouw Dijksma nu in dit geval ook echt optreedt en laat zien, dit accepteren we niet meer, want de veiligheid van gewone supporters die gewoon naar een voetbalfeest willen gaan, ja, kan niet meer gegarandeerd worden. En dan moet je in optreden, hoe pijnlijk en vervelend dat ook is. Het is ook een collectieve straf waarvan mensen zeggen, ja, dat doen we niet in Nederland. En nu dupeer je dus ook een heleboel, ik noem ze maar even, brave supporters. Dat klopt, maar het is ook geen straf. Het is gewoon een verplichting als burgemeester om ervoor te zorgen dat je maar een vergunning verlenen als je weet dat het veilig is. Want als u met uw zoontje of dochter naar die wedstrijd gaat, moet u weten dat het veilig is. En de burgemeester heeft kunnen constateren, we hebben met elkaar allemaal kunnen constateren, dat de situatie afgelopen zondag niet veilig was. En dan kun je geen vergunning verlenen. Maar dit is, goed, is het dus iets anders dan een straf? Dus ja, het is namelijk gewoon zorgen voor de veiligheid in en rond het stadion, waarbij je als burgemeester verantwoordelijk bent voor de vergunning. En je hebt als burgemeester vergunning verleend. En dan zeg je dus als tegen iedereen die naar die wedstrijd gaat, het is veilig. Het kan veilig en je hoeft zich geen zorgen te maken. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het niet waargemaakt wordt door de organisator. Dat is eigenlijk hetzelfde als je een kermis laat organiseren waarvan je weet dat de bakjes van de achtbaan of de bakjes van het reuzenrad niet veilig zijn. Dan kun je zeggen, maar het kan gebeuren. Dan heb je de goedwillende bezoeker die misschien daar de dupe van is. Nee, je beschermt de goedwillende bezoeker van een onveilige situatie. In dit geval beschermt de burgemeester de goedwillende bezoekers van een onveilige situatie. Want maar je zult toch even advocaat van de duivel. Even advocaat, want als het dan dus de volgende wedstrijd is, en stel dat is zo'n een hele laag risicowedstrijd, dan zit er toch ook iets van een straf in, toch? Want tegen heel veel clubs gaat het wel goed. Kijk, dit was tegen Go Ahead Eagles bijvoorbeeld. Ja, daar ging het natuurlijk echt ergens om voor Utrecht. En dan kan het misgaan. Maar als het de eerstvolgende wedstrijd is, kan het ook een wedstrijd zijn tegen een heel kleine club waar normaal nooit wat gebeurt, waar je dus ook niet zorgen, ook als burgemeester, niet hoeft te maken over de veiligheid. Ja, maar dit is niet de eerste keer dat er een incident is geweest bij Utrecht. We hebben ook een heel helder handelingskader. En wat mij altijd opvalt, als er maatregelen worden genomen, is het altijd ja maar. Laat een keer ophouden met ja maar te zeggen. Als je ziet wat de situatie afgelopen zondag was, en je ziet hoe onveilig het was, los van de compleet belachelijke inzet van de politie die dit weer vergt, dan moet je op een gegeven moment gewoon zeggen, het stopt een keer. Want waarschijnlijk is Utrecht om wat voor reden ook in dit geval niet in staat geweest om een wedstrijd veilig te organiseren. Want één ding weten we wel, en daar zijn we neem ik aan met elkaar eens, het was niet veilig afgelopen zondag in het stadion. Nou, dat hebben we gezien en ook niet buiten het stadion. Paul de Pla, dank, burgemeester van Breda en voorzitter dus van de regiegroep Voetbal en Veiligheid. NPO Radio 1 podcast. Hoi, hier Jort Kelder. Soms heb ik het gevoel dat het Gaza-debat meer over meningen dan feiten gaat. Vandaar dat ik voor een speciale Jort kan spreken met professor Dr. Bart Wallet over dit Bijbelse conflict en de vraag, is die Bibi Netanyahu nu een oorlogsheld of een oorlogsmisdadiger? I think these charges are outrageous. This is a rogue prosecutor that has put false charges and created false symmetries. De Jortcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, demissionair staatssecretaris Van den Burg gaf zelf opdracht om asielzoekers op te vangen in de wachtruimtes in Ter Apel. We spreken hem zo. En een massale evacuatie uit vrees voor nieuwe aardverschuivingen. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De autoriteiten in Papua-Nieuw-Guinea evacueren duizenden mensen uit het gebied waar vrijdag een dodelijke aardverschuiving was, uit angst voor nieuwe verschuivingen. Inwoners in de provincie Enga werden in de nacht van donderdag op vrijdag plotseling bedolven onder een dikke laag aarde. Het dodental wordt geschat op 2000, maar het aantal vermisten is onduidelijk, omdat onbekend is hoeveel mensen er precies woonden. De reddingsoperatie in Papua-Nieuw-Guinea verloopt nog altijd moeizaam. Het gebied ligt afgelegen en de wegen zijn slecht begaanbaar. De GGD maakt zich grote zorgen over de gezondheid van jongeren. En ook jongeren zelf zijn minder positief over hun gezondheid. Staat in de gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Jongeren roken en vapen meer en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na corona. De helft van de jongeren zegt zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. Het onderzoek wordt elke 4 jaar uitgevoerd onder ruim 188.000 jongeren, uitgevoerd door de GGD en het RIVM. Zij willen dat het nieuwe kabinet inzet op preventie om het tij te keren. De grootste Nederlandse banken geven hun klanten te weinig rente, zegt de Autoriteit Consument en Markt, de ACM. Door een gebrek aan concurrentie kunnen ABN AMRO, ING en de Rabobank de tarieven stilzwijgend op elkaar afstemmen, waardoor de rente lager blijft dan bij kleinere en buitenlandse banken. De ACM wil dat de overheid banken dwingt klanten beter te informeren, de koppelverkoop van betaal- en spaarrekeningen te verbieden en de overstapservice voor spaarklanten te versoepelen. De politie heeft op de Dam in Amsterdam gisteren 73 mensen opgepakt bij een protest. Ze wilden een pro-Israëlische actie verstoren. De betogers werden opgepakt en in een bus gezet. Daarna liep het uit de hand op de Dam. Een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus kon wegrijden. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Er zouden 5 agenten zijn mishandeld. Van de 73 arrestanten zitten de meesten nog vast. Tennisser Botik van der Zandschulp betwijfelt of hij nog langer proftennisser wil blijven, zei de 28-jarige Nederlander nadat hij gisteren in de eerste ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld. Van der Zandschulp kampt met enkelklachten en speelde naar eigen zeggen de allerslechtste wedstrijd van zijn leven. Hij kwam dit jaar nog op geen enkel toernooi verder dan de tweede ronde. Ook 14-voudig kampioen Rafael Nadal werd gisteren in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Het weer vanochtend wisselend bewolkt. Af en toe valt er een bui. Later op de dag meer regen. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen. En ook dan buien, soms met onweer en hagel. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is zoals gebruikelijk op dit tijdstip op deze dag een drukke ochtendspits. Er staat in totaal zo'n 520 kilometer file. Er zijn niet al te veel bijzonderheden. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Uitzonderingen zijn er ook. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Badmen en de afrit Voorst 12 kilometer file met een uur vertraging. Daar botsten meerdere personenwagens op elkaar. Er is daar maar één rijstrook open. Omrijden kan op 2 manieren. Vanaf Enschede via de A18 en vanaf Almelo via de N5. A35. Verder is het druk op de A7, Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Zuid, door de werkzaamheden. De vertraging is daar een half uur. Verder gebeurde er een ongeluk op de A67, Eindhoven richting Venlo bij Venlo. De vertraging is 20 minuten. Er is maar één rijstrook vrij. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Demissionair staatssecretaris Erik van der Burg werd meerdere keren gewezen op grote veiligheidsrisico's bij het 's nachts opvangen van asielzoekers in wachtruimtes in Ter Apel. Toch gaf hij er zelf opdracht toe, schrijft Trouw vanochtend. Staatssecretaris van der Burg, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deed u het toch? Ja, omdat het heel simpel een kwestie was tussen buikpijn en hoofdpijn. Anders lagen de mensen buiten. We hadden gewoon te weinig plekken en dan moet je kiezen wat je doet. Zeg je dan van we laten de mensen buiten slapen? Of kies je toch voor de noodsituatie en dus voor binnen? En wat wist u over de veiligheid? Nou ja, wat er in het artikel staat, dat is inderdaad ook wat de IND mij heeft gebeld. Van ja, luister, dit gebouw is helemaal niet ingericht om mensen te laten overnachten. Daarom moeten we ook zo'n situatie niet willen en streven er ook naar om dat te voorkomen. Daarom hebben we bijvoorbeeld nu ook overlooplocaties in tenten geregeld. Die waren er toen niet. En het was toen simpelweg kiezen, halen we de mensen naar binnen? Of laten we de mensen buiten in de kou en in de regen staan? Wat ook weer risico's met zich meebrengt. Precies. In het gras slapen is misschien niet brandgevaarlijk, maar levert weer op andere problemen op. Dus... Maar sliep u daar zelf dan ook slecht van? Als je weet dat er ook risico's aan zoiets verbonden zitten... van ja, stel dat gaat toch mis. Ja, we waren tot diep in de avond en soms letterlijk tot diep in de nacht bezig... om plekken te regelen. En wat je dan in ieder geval wil, is dat mensen binnen zitten... en niet buiten in de kou zitten. Wat helaas ook gebeurd is in 22. U herinnert zich vast nog dat het gewoon helemaal niet meer lukte. Maar je probeert gewoon mensen in ieder geval naar binnen te halen. Ja, natuurlijk heb je daar ontzettend veel last van. Dan doe je erg je best... om ervoor te zorgen dat de plekken voldoende zijn. Nou, dat lukte niet altijd. En de eerlijkheid gaat je zeggen, nu lukt het alleen maar... omdat we weer een gemeente bereid hebben gevonden... Die zegt, wij zetten wel een tent neer waar mensen 's nachts naartoe kunnen. En dat betekent dus dat nu mensen rond 1:00 of 8:00 's avonds... in een bus worden gezet, naar die tent toe gaan... en 's ochtends weer terugkeren in Ter Apel. We hebben meer plekken nodig om de mensen gewoon normale opvang te bieden. Maar als dat van één gemeente al afhangt, wat denkt u? Zou het dan toch deze zomer weer kunnen gebeuren... dat mensen ook 's nachts opgevangen moeten worden in de wachtruimtes van Ter Apel? Nou, weet u, ik zal er alles aan doen om het te voorkomen... zolang ik nog staatssecretaris ben. Maar als ik moet kiezen tussen we laten mensen buiten in de kou... of we zetten ze in een kantoorpand op een stoel... dan zet ik ze liever in een kantoorpand op een stoel. Maar we moeten met elkaar als samenleving kijken hoe we dat kunnen voorkomen. En waarom deed u het een hele maand, zoals Trouw schrijft... en niet alleen als noodsituatie, dus gewoon 1 nacht? Nou, we deden het in eerste instantie deden we het inderdaad voor 1 nacht. Maar wat er dan gebeurt, is dat je op een gegeven moment... om 22:00 avonds gaat zeggen... jongens, maak nu het pand maar gereed. Als je het een paar nachten achter elkaar... om 22:00 avonds, om op 21:00 avonds zegt... ga het maar gereed maken. Ja, dan ben je ook weer achter de feiten aan het aanhollen. Waardoor mensen soms pas om 1:00 of 2:00 s'nachts rust krijgen... Dus toen heb ik gezegd, jongens, we doen het alleen maar als het echt nodig is. Maar we moeten wel nu gewoon een rekening mee houden... dat het de komende dagen of zelfs de komende weken kan. Nu weten we dat het nieuwe kabinet de spreidingswet wil intrekken. Ook nu al is het nog steeds dus lastig qua opvangplekken. Hoe nijpend wordt het als dat echt ook werkelijkheid wordt? Want nu is dat natuurlijk nog niet het geval. Nu geldt de spreidingswet nog. Precies, deze spreidingswet zal gewoon nog gelden deze zomer... En we zijn ook met elkaar gewoon los van of de spreidingswet is of niet... Blijven we gewoon met elkaar verplicht om ervoor te zorgen... dat er geen mensen buiten in het gras slapen. En dat betekent dus dat gemeentes, want ja, ergens anders kan het niet, toch met elkaar nog een tandje bij moeten zetten. En ik weet dat ik daarin heel veel vraag van heel veel mensen die er keihard voor werken. Maar we kunnen toch niet maken met elkaar dat we mensen gewoon weer buiten laten slapen. Maar blijft u wel straks meedenken als u in de Kamer zit als Kamerlid? Ook juist omdat u zoveel van dit dossier weet? Uiteraard zal ik mee blijven denken, maar het is goed gebruikt dat een Kamerlid die bewindspersoon is geweest niet op zijn eigen portefeuille het woord mag voeren. Dus ik ga andere dingen doen dan migratie. Maar ik zal me altijd blijven inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Of het nu gaat om mensen die asielzoeker zijn of andere mensen die kwetsbaar zijn. En mijn mond zal ik altijd opentrekken. Ja, en als ik u dan vraag over het minder geld dat naar asiel gaat, denkt u dat dat haalbaar is als u kijkt naar de afgelopen tijd? Kijk, we moeten mensen blijven opvangen. Op het moment dat er minder mensen naar Nederland komen, heb je minder geld nodig. Op het moment dat het niet zo is, zijn we gewoon verplicht om dat met elkaar te regelen. En dat zullen we, daar ben ik van overtuigd, ook gewoon blijven doen. Dank u wel voor uw reactie, Erik van den Burg, staatssecretaris, demissionair staatssecretaris van Asiel. De spaarrente die u van de grote banken krijgt is te laag. En dat is wat veel mensen al dachten. En wat nu ook blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consumentenmarkt concludeert dat er te weinig concurrentie is van de drie grote banken, ING, Rabobank en ABN AMRO. Nick Wouters van de economieredactie hier bij mij. Staat het nu eigenlijk nu zwart op wit wat we eigenlijk allemaal wisten? Die spaarrente is te laag. Ze hebben het heel duidelijk opgeschreven bij de Autoriteit Consumenten en Markt. Een gebrek aan concurrentie tussen banken is een belangrijke oorzaak van de lage spaarrente voor consumenten. Je had het al over, al tijden hoor je klachten van mensen. Wat is die rente laag? Terwijl ze horen dat de Europese Centrale Bank keer op keer de rente verhoogt. 4% is die daar inmiddels. De rente op leningen, die stijgt wel bij je bank. Maar de spaarrente, die blijft achter. Ik heb nog even gekeken naar de huidige rentetarieven. ABN en ING zitten op 1,5. Rabobank ietsjes daarboven, 1,7. Terwijl bij buitenlandse banken kan je soms 3 tot 4% halen als je zoekt. En dan wringt het ook nog met die recordwinsten die de banken boeken. Mede dankzij die lage spaarrente die zij rekenen. Nou, vorig jaar zei minister Kaag van Financiën, toenmalig minister, daar ook al het volgende over. Ik vind het wel belangrijk, en dat is denk ik meer de politiekere vraag, dat er een moment komt dat de rentestijging voldoende wordt doorgevoerd richting spaarders. En het is natuurlijk lastig uit te leggen voor de gemiddelde spaarder als je de krant leest, dat je zegt van, goh, hoe zit dit? Hoe zit dit? Nou, dat heeft de ACM nu uitgezocht. Ja, ook als je bedenkt dat ze natuurlijk bijvoorbeeld in slechte tijden ook zijn geholpen, de banken. En dan nu dit. Hoe komt het dan volgens dit onderzoek dat de rente bij die grote banken zo laag blijft? Ja, er is eigenlijk te weinig druk van andere banken. Er is te weinig concurrentie, zegt de ACM. Er zijn dus plekken waar je meer rente kan krijgen, maar consumenten die stappen simpelweg niet over. Even weer terug naar de middelbare school. Prijselasticiteit. Elasticiteit die, als dat in de markt zit, dan gaan zijn consumenten heel gevoelig voor prijzen. Als ze zien dat het ergens anders goedkoper is, dan gaan ze massaal naar die andere winkel toe. Nou, dit is niet zo'n markt. Hier is dat niet goed geregeld. Consumenten die weten vaak niet dat je op andere plekken meer rente kan krijgen. Maar het is ook iets anders dan dat je een ander merk koffie koopt natuurlijk. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Je bent ook gehecht aan je bankrekeningnummer wellicht. Of ja, je denkt, nou, ik vertrouw mijn bank. En misschien zijn die andere banken toch niet zo veilig. Dus ik blijf maar lekker zitten. Nou, dat zijn heel veel consumenten die dat doen. En voor die grote banken heeft dat als gevolg dat zij niet zo'n druk hebben om die rente te gaan verhogen. Want ja, de klant blijft toch wel zitten. Er is een soort stilzwijgende afspraak om elkaar te volgen in die rente. Het is niet zo dat ze elkaar opbellen en zeggen, hey ABN, wat ga jij doen? Dan gaan wij ook de rente verhogen. Maar ze zien het gewoon heel duidelijk. Ja, ze blijven gewoon lager. Want het, als de ene bank het doet, die doet er 0,25% bij. Nou, dan zie je al vrij snel dat andere banken volgen. Je hoorde het net ook al dat die rentetarieven dicht bij elkaar zitten. Er zit nou iets verschil tussen ING, ABN en Rabo, maar heel veel is het niet. En het mag, het is niet verboden om rente laag te houden. Nee, het is niet verboden, zolang ze elkaar niet opbellen en die afspraken niet maken. Maar het heeft wel dezelfde gevolgen als een kartel, zegt de ACM. Het is niet goed voor de consument. Hoe gaat dit rapport ervoor zorgen dat die spaarrente toch gaat stijgen? Is dat mogelijk überhaupt? Ja, ze komen met aanbevelingen. Maar eigenlijk zegt de ACM ook, wij kunnen er niks aan veranderen. Dat moet de wetgever doen. Een aanbeveling is bijvoorbeeld om banken te verplichten om de rentetarieven van andere banken te communiceren. Dus dat je jaarlijks krijgt een overzichtje krijgt van jij krijgt bij ons 1,5%. Maar de buurman, de andere bank, die biedt 3-4%. En dat zou je zoveel meer kunnen opleveren. Dat geeft natuurlijk wel een stimulans om over te stappen. Koppelverkoop verbieden. Je moet nu een spaarrekening en een betaalrekening nemen. Maakt het ook moeilijker om over te stappen. En er zou een overstapservice kunnen komen. Dat je zegt, ik wil naar die bank, regel jullie het, maken jullie het geld over. Hoef ik verder daar niet naar om te kijken. Nou, dat zijn maatregelen die de concurrentie zouden kunnen vergroten. En als dat allemaal niet werkt, zou er ook nog een minimumrente ingevoerd kunnen worden. Maar dat is een soort laatste redmiddel. En dat zou de overheid dan moeten opleggen? Dat die zegt minimaal 2%. Hoe waarschijnlijk in Frankrijk gebeurt dat trouwens. Daar wel, ja. Want hoe waarschijnlijk is dat dit soort dingen gaan gebeuren? Dat ook de politiek bijvoorbeeld op een gegeven moment zegt, genoeg is genoeg, dat het zo laag blijft? Ja, nou, bij de politiek hoorde je wel al lange onvrede over die lage spaarrentes. Dus dat daar iets vanuit kan komen dat daar maatregelen genomen kunnen worden, dat lijkt wel logisch. Maar voordat je daar dan iets van merkt, er kan wel een tijd overheen gaan. En de ECB gaat binnenkort de rente verlagen. Krijg je toch een andere soort dynamiek. Dan komt die rente van ABN en Rabo en ING al dichter bij die van de ECB. Omdat de rente simpelweg omlaag gaat. En dan kunnen zij ook daarna wijzen van ja, maar de ECB is aan het verlagen. Dus we kunnen nu niet hoger. Dan krijg je die discussie. Nick Wouters, dank voor je uitleg. Nick Wouters van de Economie Redactie. We blijven een beetje met geld, want mensen moeten na het afbetalen van hun schuld sneller met hun schone lei kunnen beginnen, zegt de autoriteit persoonsgegevens in het AD. De privacywaakhond wil dat het bureau kredietregistratie de registratie sneller wist van mensen die te maken kregen met een incassobureau. Zo'n registratie blijft nu 5 jaar staan. Volgens het AD ligt er op aandringen van de autoriteit persoonsgegevens een wetsvoorstel om dat terug te brengen naar 3 jaar. Uit onderzoek van vakbond CNV onder 3000 werkenden blijkt volgens de Telegraaf dat 42% van de vrouwen minstens 1 keer seksueel werd geïntimideerd op het werk. En bij mannen is dat 17%. Deze cijfers laten volgens de vakbond zien dat onder meer seksueel getinte opmerkingen en het opsturen van schunnige plaatjes nog altijd een probleem vormen op de werkvloer. Parfums van luxe merken Lancôme en Arum Beauty zijn volgens de BBC aan kinderarbeid gelinkt. De BBC ontdekte dat de uit Egypte afkomstige jasmijn in de parfums is geplukt door kinderen. L'Oréal, eigenaar van Lancôme, zegt in reactie dat het mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan. En de maker van Arum Beauty zegt contact te hebben opgenomen met leveranciers. De Britse luchtmacht houdt vanwege een dodelijk ongeluk met een Spitfire zaterdag alle vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog aan de grond, zolang het onderzoek naar de oorzaak loopt. En de Royal Air Force maakte in een video de identiteit van de omgekomen piloot bekend, zien we bij Daily Mail. It is with great sorrow that I must confirm the death of Squadron Leader Mark Long. Mark was a Typhoon pilot here at RAF Coningsby, and for the last 4 years. He has been a pilot with the Battle of Britain Memorial Flight. Het is met grote spijt dat ik de dood van piloot Mark Long moet bevestigen, zegt een woordvoerder van de luchtmacht. Het slachtoffer vloog 4 jaar herdenkingsvluchten die de Royal Air Force organiseert. En in Bunschoten lukt het niet om een burgemeester te vinden. De vacature wordt begin volgend jaar opnieuw opengezet. In de huidige selectie zijn niet genoeg geschikte kandidaten gevonden, meldt RTV Utrecht. Er hadden zich 6 mannen en een vrouw gemeld die de eerste burger van Bunschoten wilden worden. Maar ze zijn volgens de commissaris van de Koning niet gekwalificeerd genoeg. Voorlopig krijgt de Utrechtse gemeente daarom een waarnemend burgemeester. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ongeluk op de A1 Hengelo richting Apeldoorn veroorzaakt veel vertraging tussen Badmen en de afrit Voorst. Nu 14 kilometer file met 1 uur extra reistijd. Het is een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. Er is daar maar 1 rijstrook open. Omrijden kan op 2 manieren. Vanaf Almelo via Zwolle over de N35 of vanaf Enschede via de N18. Het NOS Radio 1 Journaal. Mark Visser. Er zijn 2 vaccins tegen vogelgriep getest op kippen en die blijken te werken, schrijft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Evelien Germeraad is onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en betrokken bij deze proef. Goedemorgen. Goedemorgen. 2 vaccins die werken. Hoe is dat gebleken uit die proef? Ja, we hebben in het veld op een gewoon pluimveebedrijf zijn kippen gevaccineerd. En met twee verschillende vaccins. En toen hebben we op 8 weken leeftijd hebben we die kippen naar de faciliteiten hier in Lelystad gebracht. En daar hebben we ze geïnfecteerd met het huidige vogelgriepvirus. En daar hebben we gekeken naar virusverspreiding tussen de kippen. Maar ook of ze ziek werden of niet. En kunnen we dan spreken en dat van... was eigenlijk heel goed nieuws. Goed nieuws. En ook, dat kunnen we een doorbraak noemen. Nou, een doorbraak, zover wil ik het eigenlijk nog niet noemen. De kipjes waren nu 8 weken leeftijd. Ja, helaas. Maar we gaan verder met de studie. We gaan nog 3 keer gaan we kijken als de kippen wat ouder zijn. Hoe dan de werking van de vaccins zijn. Dus dit is eigenlijk tussenresultaten zijn dit. En we zijn heel benieuwd wat er gebeurt als de kippen wat ouder zijn. Dus als we verder weg zijn van de vaccinatie. Ja, stemt hiervoor positief. En wat moet er dan nog gebeuren? Ja, u zegt dus nog een volgende proef, dus als ze wat ouder zijn. Maar voordat het vaccin echt gebruikt kan worden? Sowieso moeten vaccins in Nederland eerst worden geregistreerd voordat ze gebruikt kunnen worden. En daarnaast, deze resultaten moeten afgewacht worden. En wat ook in de Tweede Kamerbrief stond, is dat LNV ook graag nog een wat grotere test wil doen met wat meer pluimveebedrijven om te kijken of het werkt. Dus we zijn er nog niet, maar dit is zeker een goede stap in de goede richting. Hoe kijken pluimveehouders naar deze ontwikkeling van dit vaccin? Ik denk dat het een beetje scheelt en hoe elke deel van de sector kijkt daar denk ik een beetje anders naar. Maar wat ik zo hoor uit het veld is dat mensen dit wel echt als een goede extra maatregel zien als bescherming tegen de vogelgriep voor hun dieren. Want dat ruimen steeds, dat is natuurlijk ook enorm heftig om dat mee te maken als pluimveehouder. Ja, voor de veehouders is dat natuurlijk desastreus en dat wil je echt niet. Dus als dit kan helpen om onze kippen te beschermen, dan zou dat heel mooi zijn. Op dit moment is het vrij rustig als het gaat om besmettingen met vogelgriep. Is het gewoon de tijd van het jaar? Ja, dat zien we vaker in de zomer. 2021-2022 was daar de uitzondering op. Toen hebben we ook heel veel vogelgriepvirus gezien in de wilde vogels. En ook op pluimveebedrijven. Maar eigenlijk wat we normaal zien is dat het virus met de trekvogels meekomt in oktober. En het virus kan ook niet zo goed tegen hoge temperaturen. En dat is het over het algemeen in de zomer bij ons wel. Dus we zien het vooral in de wintermaanden van oktober tot en met februari. En we zitten nu bijna in juni, dus dat het nu rustiger is, dat was te verwachten. Ja, dat is maar dat normaal. Zegt niet dat het dadelijk voorbij, dat het bij wijze van spreken überhaupt niet meer nodig zou zijn om een vaccin te hebben. De kans dat het weer terugkomt is groot. Ja, zeker. Ik zou daar niet op inzetten inderdaad dat het niet terugkomt. Nee. En in het buitenland, want daar kijken ze ook natuurlijk weer ook naar vaccins weer anders dan hier. Dus ook als we het hebben over export van Nederlands kippenvlees? Ik weet dat andere Europese lidstaten met andere onderzoekers, daar hebben wij als Nederlandse instituten ook contact mee. Zij zijn ook aan het kijken naar vaccins en de werkzaamheid daarvan. Bijvoorbeeld in Frankrijk is er afgelopen najaar zijn ze begonnen met een grote campagne om te vaccineren in eenden, in vleeseenden. Dat is een hele grote sector in Frankrijk. Dus daar zijn ze begonnen. Maar bijvoorbeeld Italië, die heeft ook proeven gedaan om te kijken wat de effectiviteit van de vaccins zijn. Maar dan bijvoorbeeld in kalkoenen. Dus zo werken we samen met z'n allen om te kijken naar de effectiviteit van vaccins en wat de mogelijkheden dus zijn. Dank u wel, Evelien Germeraad van de Wageningen Universiteit. En in diezelfde kamerbrief van het ministerie van LNV staat ook dat het onderzoek komt naar de mogelijke aanwezigheid van het vogelgriepvirus in het bloed van koeien. Linda van Duin, dierenarts en manager van de afdeling Rund bij het veterinair laboratorium Royal GD. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom wordt ook dat onderzocht? Ja, dat wordt onderzocht omdat we alert zijn en met zekerheid willen zeggen dat we het niet in Nederland gehad hebben tot nu toe. Nee, wel in Amerika, hè? Ja, het is wel in de Verenigde Staten aangetoond. Is er al een verklaring hoe het komt dat koeien daar vogelgriep hebben gekregen? Er wordt veel onderzoek naar gedaan. En op dit moment is de veronderstelling dat bijvoorbeeld karkassen van wilde vogels in drinkwater of in voer terechtgekomen zijn en op die manier de runderen hebben kunnen besmetten. En is het dan ook via die stap dan weer een grotere kans voor de mens om besmet te raken? Nou, dat is eigenlijk juist de reden waarom men zo alert is ook op het rund. Er is een zorg dat het rund als een soort van, dat noemen ze een mixing vessel, dus als een soort van mengvat zou kunnen fungeren. Waardoor het virus in het rund zou kunnen veranderen en het risico voor mensen groter wordt. Vandaar de grote alertheid voor runderen. Daar gaat, als ik dat goed begrijp, dan wel een termijn overheen. Dat moet eerst moduleren of veranderen. Maar dat gevaar is er wel zeker. In ieder geval, dat moet je goed in de gaten houden. Nou ja, zeker ook omdat het rund als zoogdier weer dichter bij de mens staat dan de vogels. Is daarmee het risico op het moment dat het zich in runderen voordoet groter. Dus vandaar de alertheid bij het rund. Ja, snap ik. Hoe gaan jullie onderzoeken of ook koeien in Nederland besmet zijn geraakt met de vogelgriep? Nou, we hebben in Nederland over een heel aantal jaren elke keer monsters bewaard en ingevroren. En dat hebben we eigenlijk gedaan met het oog op, ja, er kan eens zich een keer iets voordoen en dan willen we terug kunnen kijken in de tijd. En dat zijn de monsters waar we nu de juiste monsters uit gaan selecteren om vervolgens te kijken, is er contact geweest met het vogelgriepvirus in Nederland in de afgelopen jaren? En als dat zo is, wat kunt u dan verder doen? U noemt al wel dingen, maar wat zou dan de volgende stap zijn? Ja, de eerstvolgende stap is dat in de klankbordgroep weer besproken wordt. Er is een klankbordgroep, die is door het LNV ingesteld met verschillende partijen. Waaronder WBVR en de Erasmus Medisch Centrum, faculteit diergeneeskunde. En dat zijn dan de partijen die gaan met elkaar weer in gesprek. Daar zitten wij ook in. Hè, wat mm-hmm. betekent dit nou precies? En vanuit daar gaat de minister vervolgens weer kijken wat een volgende stap zou kunnen zijn. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je in elk geval op het moment dat vogelgriep in Nederland weer meer actueel wordt, dat je dan ook echt in de runderen elke keer gaat kijken of daar ook iets aan de hand is. Hoe groot acht u de kans? Of is dit toch een andere situatie dan in Amerika, hoe we hier ook met de dieren omgaan? Ja, de situatie hier in Nederland is in die zin gelukkig wel anders. We hebben in Nederland een heel goed monitoringssysteem al heel veel jaren. Dat betekent dat we op allerlei manieren kijken naar wat zich voordoet in de rundveepopulatie. En een klein voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat we elke week de melkproductiedata van alle runderen in Nederland bekijken en analyseren. Als we daar bijvoorbeeld zien dat er een bepaalde daling in een regio plaatsvindt, dan gaan dierenartsen van Royal GD contact opnemen met dierenartsen in die regio om navraag te doen. Wat is aan de hand? Zien jullie iets bijzonders? En op die manier proberen we dan een vinger aan de pols te houden. En we hebben ook goede contacten met veehouders en dierenartsen. En de bereidheid in Nederland is ook heel groot om contact met onze veekijker dierenartsen op te nemen op het moment dat veehouders en dierenartsen iets zien wat ze niet kennen, wat bijzonder voor ze is. Linda van Duin van het veterinair laboratorium Royal GD. Dank u wel. Zometeen Stand.nl. Over een uurtje bij me hier al Roos. Jij hebt iets van de muziek en de trommelgeroffel. Ja, mensen worden ingeleid met een lekker beetje. Dat is het, denk ik. Dat is wat voor mij even anders voelde. Maar niettemin de vraag, wat is jullie stelling? Is straks in Spraakmakers bij Stand.nl. De stelling is, een afbetaalde schuld mag je niet blijven achtervolgen. Het is nu zo dat als je een negatieve registratie hebt bij het BKR, het Bureau Kredietregistratie, dan kan dat gevolg hebben wanneer je geld wilt lenen bij de bank, een telefoonabonnement wil afsluiten of ergens iets op afbetaling wil kopen. Een negatieve registratie daar brengt mensen die als wanbetaler staan geregistreerd kortom in de problemen. In de praktijk worden die privacygevoelige gegevens nu 5 jaar bewaard. Nou, er is wel een nieuw wetsvoorstel om hier verandering in te brengen. Dan gaat het naar 3 jaar bewaren na aflossen van de schuld. Maar de autoriteit persoonsgegevens zegt dat gaat nog niet ver genoeg. Alle data moet gewist worden als het aan hen ligt zodra iemand schuldenvrij is. Vandaar dat wij praten over de stelling, een afbetaalde schuld mag je niet blijven achtervolgen. Heeft u te maken gehad met een negatieve registratie bij BKR? Of heeft u hem nu nog? Brengt u dat inderdaad ook echt in de problemen? Of zegt u nou, die registratie was voor mij wel een hele goede stok achter de deur om nieuwe schulden te voorkomen? Ja. Dat kan ook. Zegt u nou, ik vind het wel een goed idee om alle data van een schuld meteen te wissen zodra je schuldenvrij bent? Nogmaals, volgens BKR is de kans per herhaling te groot als de registratie eerder wordt opgeheven. Zegt u, ja, daar vind ik ook wel wat voor te zeggen. Praat hierover mee. U kunt ons bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. Ster. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Vrijdag om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30. De hoofdpunten, Wouter. Jongeren roken en vapen meer dan 4 jaar geleden en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na corona. Dat staat in de gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Ook de jongeren zelf zijn minder positief over hun gezondheid. De helft van hen zegt zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. In Papua-Nieuw-Guinea worden duizenden mensen geëvacueerd uit het gebied waar vrijdag een grote aardverschuiving was. Naar schatting kwamen er toen 2000 mensen om het leven. En de autoriteiten zijn bang voor nieuwe aardverschuivingen. Volgens de autoriteit Consument en Markt geven de grootste Nederlandse banken te weinig rente op spaargeld. Ze kijken naar elkaars tarieven en stemmen die stilzwijgend onderling af. Voor consumenten is er daardoor te weinig te kiezen, zegt de autoriteit Consument en Markt. Ook maken banken het klanten lastig om over te stappen naar een concurrent. In Amsterdam zijn gisteren 73 mensen opgepakt bij een tegendemonstratie op de Dam. Een groep die een pro-Israëlische actie wilde verstoren. Bij de aanhoudingen werd vuurwerk naar de politie gegooid. En van de 73 arrestanten zitten de meesten nog vast. En tennisser Botik van der Zandschulp denkt erover om een punt te zetten achter zijn profloopbaan. Hij werd in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld en speelde daar naar eigen zeggen de allerslechtste wedstrijd van zijn leven. Van der Zandschulp kwam dit jaar nog op geen enkel toernooi verder dan de tweede ronde. Floris Lafeber bij Weerplaza. Uurtje geleden was ik blij met het zonnetje. Hier zit nu al een wolken voor en het wordt nog erger, geloof ik, hè, Floris? Ja, klopt. Maar momenteel is het nog wel rustig in grote delen van Nederland. Met een afwisseling van flinke zonnige perioden. En ook enkele stapelwolken die tot ontwikkeling zijn gekomen. En uit dikkere stapelbewolking kan een enkele bui vallen. Zo zien we dat er momenteel in het noorden enkele buien actief zijn. Maar in de rest van het land is het nog wel droog. En momenteel is het op grote schaal 13 tot 15 graden. En er staat ook niet al te veel wind. Maar het weerbeeld gaat wel inderdaad veranderen, want in de loop van de middag dan neemt de bewolking vanuit het zuidwesten geleidelijk toe. En er staat een buiengebied op ons te wachten. En dat trekt later in de middag, tijdens de avonduren en ook de nachtelijke uren vanuit het zuidwesten geleidelijk noordoostwaarts over het land. En in het totaal kan er met een beetje pech 10 of 20 mm regenwater vallen. Dus een behoorlijke plensbed regen staat ons wel te wachten later in de middag. Maar voor die tijd wordt het nog 16 graden aan zee tot lokaal 19 graden in het binnenland bij een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 of windkracht 5. En dat die regen ook in de nachtelijke uren verder trekt, betekent dat ook dat we morgen zo'n dag hebben met buien? Ja, klopt. Zowel morgen als overmorgen gaat flink buiig van start. Vooral landinwaarts kunnen die buien best wel pittig zijn, met lokaal kans op hagel, onweer. En ook windvlagen sluit ik op sommige buien niet geheel uit. Maar beide dagen wordt het geleidelijk in de middagen wel wat droger. De zon breekt ook vaker door. En de temperatuur die stijgt dan naar een gemiddeld een graad of 18. Ook vrijdag hebben we nog met een aantal buien te maken. Maar in de loop van het weekend lijkt het geleidelijk wat droger te worden. Met meer zon. En de temperatuur die komt dan met 19 graden een fractie hoger uit. Floris, dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Met nog steeds een aardige lijst files. Zeker. Het is het hoogtepunt van deze ochtendspits hebben we op zich wel gehad. Maar het is zoals gebruikelijk op deze dag een drukke ochtendspits. Met vooral veel dagelijkse files met zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook wel een paar files die daar bovenuit steken. Zoals op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en de afrit Voorst. 14 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is net wel weer vrijgegeven. Verder veroorzaken de werkzaamheden op de A7 file van Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend. De vertraging is daar een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 Eindhoven richting Venlo gebeurt een ongeluk bij Venlo. De weg is weer vrijgegeven. Vanaf de afrit Liesel staat wel file met zo'n 20 minuten vertraging. Ster. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Welke acteurs en actrices speelden dit theaterseizoen de indrukwekkendste rollen? En welke voorstellingen maakten de meeste indruk? U hoort en ziet het in Theater Maas. De nominaties voor de toneelprijzen morgenavond in Theater Maas om 9:05 bij Avro Tros NPO 2. Zes minuten over 8:30 komen nieuwe regels voor het behalen van een rijbewijs. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil bijvoorbeeld dat rijlesvolgen verplicht wordt, dat iedere leerling 130 en in het donker heeft gereden en dat rijinstructeurs iedere 5 jaar opnieuw een examen moeten afleggen. Irene van Drongelen is de voorzitter van de landelijke beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche. En een van de brancheverenigingen is dat. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze nieuwe regels? Wat wij daarvan vinden? Ja. Nou, dat de rijopleiding voor de nieuwe chauffeurs beter wordt. Dat is alleen maar goed natuurlijk. We spreken hier toch over de verkeersveiligheid. Wat hierin genoemd wordt, dat er verplicht komt dat er leerlingen in het donker moeten rijden en 130... de 130 wordt klaarblijkelijk binnenkort weer vergemakkelijkt, omdat we allemaal natuurlijk die snelheid weer mogen gaan rijden. In het donker rijden. Ik weet niet hoe de minister dit zich voorstelt voor de rijinstructeurs, maar dat houdt voor de zomer in dat wij nachtwerk moeten gaan leveren. Inderdaad, na 10:30 pas. Ja, en dat is leuk. Heeft men daar de tijd voor? Wie gaat dat betalen? Want wie gaat er 's nachts lesgeven? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dat heeft ook invloed op de prijs. Hè? Dus dat is ook nog eens een keer wat erbij komt. Ja, ja. En de prijzen zijn natuurlijk door alles de afgelopen jaren wat gestegen, is ook bij ons omhoog gegaan. En in het artikel waar die zegt dat ze gaan kijken dat de prijzen hetzelfde gaan blijven. Dat is leuk, maar wie gaat dat betalen als die opleiding toch verzwaard wordt? Kijk, dat de opleiding verplicht gaat worden voor komende chauffeurs, dat is alleen maar goed. Ja. Maar voor die rijinstructeurs, iedere 5 jaar opnieuw een examen afleggen? Nou, daar gaat het LBKR met een gestrekt been in. Het LBKR heeft zijn bestaansrecht doordat voormalige oprichters en bestuursleden hier heel hard tegen gevochten hebben dat er een sanctie opkomt. Dus dat je je bevoegdheid kwijtraakt, want dat was al. Dat hebben wij eraf gekregen, dat je wel maatregelen krijgt, dat je een soort hercursus krijgt als je je praktijkbegeleiding, wordt het overigens genoemd, niet behaald. Het is gewoon een examen. En wij horen al mensen die hebben van, ja, als dit gaat gebeuren, want het is niet alleen voor de praktijk, er gaat ook een theorie-examen elke 5 jaar bijkomen. Als dit gaat gebeuren, ja, dan ga ik stoppen. Mijn bestaansrecht is gewoon daarmee heel erg wankel. Want als ik een van de twee onderdelen niet haal, raak ik mijn bevoegdheid kwijt, mag ik niet meer lesgeven en ben ik mijn inkomen kwijt. Dit is, wat, blijkbaar is het dan toch zo toch pittig om het te halen opnieuw? Je zou aan de ene kant kunnen denken, nou, je bent de hele dag daarmee bezig, ook met die regels, ook van de theorie. Dat zou een gesneden koek moeten zijn. Nou, eens in de 5 jaar, ik doe hem even. Kijk, zeker de praktijk. Hè? Dat het lesgeven gaat op een gegeven moment gesneden koek worden. Je hebt een bepaald protocol waarmee je lesgeeft, wat een leerling moet leren, wat jij ook uit moet leggen. Daar is het protocol voor. Tijdens je praktijkbegeleiding moet jij die helemaal volgen. Binnen die kern mag jij totaal geen fouten maken. Anders haal jij je praktijkbegeleiding niet. Alleen de werkelijke praktijk geef jij 9 van de 10 keer op een andere manier les dan dat hun willen zien bij dat examen. Wij hebben namelijk van allerlei verschillende leerlingen in de auto. Misschien niet verbazingwekkend, maar dat zijn mensen met een eigen karakter. Ze hebben sommigen een rugzakje mee. Op elke leerling moet jij kunnen anticiperen op hun mens zijn, op hun reactie. Dus pas jij daar ook je lesgeven op aan. En dat kun je niet met 1 examen afdoen voor alle gevallen, nee, zegt u? Nee. Kijk, dat er bijscholing is, is alleen maar goed, hè, voor een rijinstructeur. Dat verhoogt jouw kwaliteit als rijinstructeur. Dat er ook een praktijkbegeleiding komt en dat je adviezen krijgt van, joh, als je het zo aanpakt, dan gaat het misschien wat makkelijker of je bereikt iemand wat beter. Dat is alleen maar goed. Maar er een sanctie aan hangen dat jij dus weer opnieuw, elke 5 jaar opnieuw examen moet doen en jij gewoon je pas kwijt kan raken, je bevoegdheid kwijt kan raken. Ja, daar heeft het LBKR keihard voor gestreden dat dat niet gaat gebeuren. En ja, zoals het er nu naar uitziet, hè, want het is nog allemaal geen gelopen race, gaat dat weer gebeuren. En daar gaat het LBKR gewoon met een gestrekt been in. Dat gaat u doen onder meer. Dank, ja. Irene van Drongelen, voorzitter dus van die landelijke beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche. In het West-Afrikaanse land Gambia dreigt vrouwelijke genitale verminking, ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, weer toegestaan te worden. In het land is meer dan 3/4 van de meisjes en vrouwen besneden en in 2015 kwam er een verbod op die methode. Maar het Gambiaanse parlement stemt binnenkort op een wetsvoorstel om het verbod weer terug te draaien, tot grote vrees van onder meer slachtoffers. Afrika-correspondent Saskia Houtuin reisde naar Gambia. We zijn op een middelbare school in Serekunda, de grootste stad van Gambia. En daar staat imam Abdoulaye Fatty voor de klas. Hij is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de stem die zich hier uitspreekt voor meisjesbesnijdenis, voor vrouwelijke genitale verminking. We want to repeal female circumcision law. Wat hij wil is het verbod op meisjesbesnijdenis, dat hier geldt sinds 2015, weer ongedaan maken. En de kans dat dat gaat lukken is nu groter dan ooit. Want er ligt een wetsherziening nu bij het parlement. Because it is to have a small piece of skin from the clitoris. It's not harmful. Terwijl buiten op het schoolplein een balspel wordt gespeeld, vertelt imam Fatty dat volgens hem meisjesbesnijdenis niets voorstelt. Je haalt maar een klein stukje weg van de clitoris en dat is niet schadelijk, zegt hij. Fatih die heeft ongelijk. Meisjesbesnijdenis, oftewel vrouwelijke genitale verminking, kan leiden tot een heleboel klachten. Hevige pijn, bloedingen die zelfs fataal kunnen zijn, infecties, moeilijkheden bij het plassen, complicaties bij de bevalling, op seksueel gebied, psychische klachten. Hij ontkent het allemaal, maar hij en veel andere conservatieve leiders in het land, die hebben veel macht. Tot grote zorg van activiste Jaha Doucouré. I found out on my wedding day that I was sealed and that I couldn't consummate my marriage until the seal was taken off. I knew that I had to speak up. Ik spreek haar bij het strand van Serekunda. 15 was zij toen zij werd gedwongen om te trouwen. Die dag kwam ze erachter dat ze als klein meisje was besneden en dichtgenaaid. Deze vorm van genitale verminking noemen ze type 3, infibulatie. What's really sad about what we are seeing in the Gambia is the fact that religious leaders who do not understand what is happening with our bodies, who are not affected by the pain and the trauma. Wat zij heel verdrietig vindt, zegt ze, is dat religieuze leiders die de pijn en psychische trauma's van vrouwen niet zelf hoeven te ondergaan, is dat uitgerekend zij degene zijn die campagne voeren om besnijdenis weer legaal te maken in Gambia. The psychological effects the women are going through are the ones coming out and leading the campaign to have this law repealed. Zegt de Gambiaanse activiste Jaha Doucouré tegen correspondent Saskia Houtuin. Saskia, het was al verboden. Hoe komt het dat dit dan ineens weer toch ter sprake komt? Ja, in de afgelopen 9 jaar werd het verbod niet echt nageleefd in Gambia. Er zijn geen grote initiatiefeesten en rituelen meer geweest. Maar in het geheim worden nog altijd veel meisjes wel besneden. Dat werd eigenlijk al die tijd een beetje door de vingers gezien. Tot vorig jaar, want toen zijn er voor het eerst 3 vrouwen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een boete voor het besnijden van 8 babymeisjes. En ja, eindelijk vonden sommige mensen, maar dat heeft dan ook voor een enorme weerstand gezorgd vanuit de conservatieve hoek. Die imam die je net hoorde, die heeft toen geld ingezameld om de boetes van deze vrouwen te betalen. En het is dus ook politiek een zaak geworden, die nu dus zover gaat dat er binnenkort wordt gestemd over het voortbestaan van het verbod. Waarom is het zo belangrijk voor deze conservatieve leiders dat deze methode legaal is? Ja, in het geval van Gambia geldt dat veel bevolkingsgroepen meisjes besnijden vanuit een islamitische overtuiging. De imam vertelde me bijvoorbeeld dat vrouwen veel meer seksuele wezens zijn die kuis moeten worden gehouden. En daarom moet de clitoris worden weggesneden. Zij geloven dat de Koran dit voorschrijft. Je ziet in Gambia eigenlijk dat een cultureel gebruik, want het is ook echt cultureel, steeds religieuzer is geworden. Wel een belangrijke kanttekening. Er zijn ook heel veel islamitische landen in de wereld waar meisjesbesnijdenis niet gebeurt of waar ze het succesvol hebben afgezworen. En ook in Gambia zijn er imams en inwoners die er absoluut op tegen zijn. Maar dat religie nu wel een rol speelt in dit verhaal, dat maakt het wel erg ingewikkeld. Dat zei die activiste Jaha Doucouré ook tegen mij. Mensen die denken dat ze zondig zijn als ze zich niet aan de regels van hun geloof houden, als ze dus stoppen met besnijden. Hoe staan de Gambianen er in het algemeen tegenover? Ja, dat is een lastige. Eigenlijk weten we dat niet precies. Er zijn geen opiniepeilingen of zo waar we iets uit kunnen opmaken. Wat ik heb gezien in Gambia is dat mensen echt wel verdeeld zijn over deze kwestie. Ik heb veel mensen aan beide kanten gesproken. Over het algemeen zijn jongeren wat progressiever, maar bijvoorbeeld op het platteland, zeker diep in het oosten van Gambia, als je de rivier volgt richting het oosten, ja, daar komt meisjesbesnijdenis het allermeest voor. En daar vind je waarschijnlijk veel meer mensen die vinden dat het weer legaal moet worden gemaakt. Is er een kans dat tegenstanders erin slagen om het verbod op vrouwenbesnijdenis te behouden? Ja, dat kan zeker nog, want bij de politiek ligt het ook echt wel gevoelig. De wet die ligt nu bij een speciale parlementscommissie die zich erover moet buigen en daarvoor met allerlei mensen ook over spreekt. Er is in de afgelopen maanden ook veel druk uitgeoefend, ook vanuit het buitenland. Bijvoorbeeld de speciaal rapporteur voor vrouwenrechten van de Verenigde Naties heeft een brandbrief gestuurd. Internationale partners en donoren die hebben hun zorgen uitgesproken en mogelijk ook wel gedreigd met het dichtdraaien van de subsidiekraan. Dus die druk zal ongetwijfeld worden gevoeld. En de hoop van veel mensen die ik heb gesproken is dat het gaat helpen om die wet, om dat verbod in stand te houden. Maar het gaat sowieso nog wel echt heel spannend worden. Dus iedereen kijkt uit naar volgende maand, als waarschijnlijk het parlement dus gaat stemmen of meisjesbesnijdenis weer legaal moet worden gemaakt in Gambia. Correspondent Saskia Houtuin, dank je wel. Fans hebben Rafael Nadal mogelijk voor het laatst in actie gezien op het tennistoernooi van Roland Garros. Nadal, 14-voudig winnaar van het toernooi in Parijs, werd gisteravond in de eerste ronde uitgeschakeld door Alexander Zverev. En gisteren constateren we al, dat was misschien wel het laatste kunstje van de Spanjaard op dit toernooi, omdat de verwachting is dat hij na dit jaar stopt. Maar na de uitschakeling hield hij toch nog een klein gaatje open, is te horen op de mediakanalen van Roland Garros. I am not 100% sure, but if it's last time, I enjoy it. No, the feelings that I have today are difficult to describe in words. But for me, it's so special to feel the love of the people. Het was in ieder geval een hele bijzondere avond, vertelt Nadal zelf. En hij twijfelt dus nog een heel klein beetje of hij wel of niet doorgaat. Dat is ook heel moeilijk dan, hè? Stop, als je zo'n liefhebber zelf ook bent. Ja, en sowieso is hij toch nog wel even op het gravel in Parijs te zien waarschijnlijk. Want op de Olympische Spelen speelt hij in het dubbelspel met Carlos Alcaraz. Na meer dan 30 jaar gaat een van de meest controversiële scheidsrechters in het Amerikaanse honkbal met pensioen. Daarover schrijft Fox News. De 62-jarige honkbalscheidsrechter Angel Hernandez krijgt die reputatie dankzij discutabele beslissingen. De Cubaan klaagde de Amerikaanse honkbalbond in 2017 zelf aan vanwege discriminatie, omdat hij niet werd ingedeeld bij de belangrijke World Series. En de aanklacht werd uiteindelijk afgewezen door de rechtbank in Amerika wegens gebrek aan bewijs. Wie vanavond nog naar de playoff finale om promotie tussen NAC Breda en Excelsior wil, moet flink in de buidel tasten, lezen we in de krant BN De Stem. Normaal gesproken kost een kaartje minder dan 2 tientjes, nu op Marktplaats €400. Een woordvoerder van NAC waarschuwt dat supporters die hun kaartje proberen door te verkopen een stadionverbod kunnen krijgen van 18 maanden. En NAC speelt vanavond het eerste duel thuis tegen Excelsior. Zaterdag is de return. De winnaar van de tweeluik speelt dan volgend jaar in de Eredivisie. Het is wel goed dat mensen op Marktplaats tegenwoordig ook heel erg gaan overbieden, maar met echt bizarre bedragen als 1 miljoen om het een beetje stuk te maken. Oh ja, is dat zo? Ja, wist ik niet. Dat is een soort tegenreactie. En dan loopt het helemaal spaak. Ja, dan is het natuurlijk niet meer duidelijk wie het meest heeft geboden eigenlijk. Ja, en anders hebben we dus dat stadionverbod nog om mensen te ontmoedigen. Ja, dat zou ik ook kunnen helpen. En supporters van Go Ahead Eagles ondertussen genieten nog altijd na van een feest in het eigen stadion, nadat ze zich zondag ten koste van Utrecht kwalificeerden voor Europees voetbal. Eagles fans Bjorn en Stijn die hebben er een stukje tastbare geschiedenis aan overgehouden. Ze schepten de middenstip van de Adelaarshorst eruit. Vindt Go Ahead dat eigenlijk niet erg, vraagt Omroep Oost. De club communiceert openlijk dat morgen het hele veld eruit gaat. Dus dan nemen we even de middenstip mee natuurlijk. Lijkt me wel helder, toch? Was dat jouw idee? Nee, mijn vaders. Ja, zo vader, zo zoon. Maar goed, inderdaad, het veld gaat eruit. Dus ja, dan mag het wel ergens naartoe, die middenstip. Die ligt nu dus in de achtertuin van Bjorn en Stijn. Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is over het hoogtepunt heen. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk iets voorbij Twello. De weg is weer vrij. Daar staat nog file vanaf Badmen met een 30 minuten vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij de afrit De Bilt. Het oponthoud is daar 30 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. Vast goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtig mooie dag. In mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag. Lange leven dat ik het leven zo mooi glazen zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand. vet, vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Oeh, op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Daniel Lohuus met prachtig, machtig, mooie dag. Er is ophef ontstaan na uitspraken van de paus over homoseksuelen. Paus Franciscus zou zich denigrerend hebben uitgelaten over homo's en een term hebben gebruikt die neerkomt op een flikkerbende. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. In wat voor context heeft hij dit gezegd? Franciscus heeft dit vorige week maandag al gezegd en het is nu pas naar buiten gekomen. Het was een bijeenkomst, een besloten bijeenkomst achter gesloten deuren dus, met 200 Italiaanse bisschoppen. En toen werd hem gevraagd of homo's die celibatair leven, of die toegelaten zouden kunnen worden tot de priesteropleidingen. Want dat is tot nu toe niet het geval. En toen reageerde hij ongekend fel. Toen liet hij absoluut weten dat daar geen sprake van kan zijn. Want, zo zou hij gezegd hebben, er is toch al te veel frociagine, en dat is inderdaad flikkerzooi, in die seminaries, in die priesteropleidingen. Nou, dat is natuurlijk een heel hard woord. Hij was buitengewoon fel. Ik vind het overigens al heel bijzonder dat hij dit woord kent als paus. Ja, ook dat is zelfs al opmerkelijk. En dat hij het dan ook gebruikt, want dat is dan de volgende stap. En wat dan opvalt, maar dat is even ook voor mij misschien op wat grotere afstand. Hij leek wat toleranter ten aanzien van de homogemeenschap. Iets minder veroordelend. Was dat dan allemaal schijn? Nee, je moet een onderscheid maken tussen de lijn van de kerk, de regels van de kerk die echt niet veranderd zijn door deze paus, en zijn eigen pastorale, herderlijke houding ten opzichte van homoseksuele mensen, trans mensen enzovoort. Hij zegt, iedereen is welkom, allemaal prima. We kunnen ons denk ik allemaal nog de uitspraak herinneren tijdens een persconferentie in een terugvlucht in een vliegtuig. Toen hem gevraagd werd wat hij vond van de priesters die tot de gay lobby in het Vaticaan zouden behoren. Dus het ging over priesters, homoseksuele priesters. Toen zei hij, wie ben ik om te oordelen? Nou, iedereen weet dat nog. Dus aan de ene kant is er die open houding. Aan de andere kant heeft hij altijd heel stellig de vaste regels, sinds 2005 van de kerk in de arm genomen, die zeggen dat homoseksuele mensen niet tot de priesteropleiding mogen behoren. Niet tot het personeel dus. Dus in feite zegt hij gewoon wat het is. Alleen de manier waarop. Hij zegt het keihard met een term die als je die gewoon gebruikt. Ja, als homo's die gebruiken is hij heel aardig natuurlijk onder elkaar. Maar als iemand anders hem gebruikt, en zeker een paus, is dat een hele felle negatieve term. En daar is iedereen overheen gevallen. Ja, en zelfs aan een zin als wie ben ik daar om over te oordelen, kun je zeggen, ja, dat kun je ook over een massamoordenaar zeggen. Kun je het nog steeds volhouden. Dus het zegt eigenlijk niet automatisch iets dat je dan er positief tegenover staat, als je er eigenlijk lang over nadenkt. Dus je moet denken, Mark, in termen van de katholieke kerk. Iedereen is, we zijn allemaal zondaars, alle zondaars zijn welkom. En iedereen is, dit is ook de paus trouwens, hè, die de zegen voor homo's stellen, zei het spontaan en in een hoekje van de kerk, heeft toegestaan. Dus het is inderdaad een beetje dubbel. En hier kun je toch echt zien dat hij vindt dat wat seminaries betreft, priesteropleidingen, kan het echt niet. Het is overigens een prachtig voorbeeld weer van de vele pauselijke uitglijers. Want Franciscus is communicatief eigenlijk een beetje, sorry dat ik het zeg, een dolle stier af en toe. Ineens kan hij dit soort dingen eruit flappen. Zou hij dan misschien ook voor die woordkeuze nog excuses gaan aanbieden? Dat hij dit vindt, dat zal dan waarschijnlijk niet. Maar misschien door dat woord te gebruiken. Ook omdat jou dat zo opvalt en dat hij het überhaupt kent. Ik kan me voorstellen dat hij niet de negatieve inslag heel erg heeft begrepen van het woord. Maar hij zei het wel heel erg met klem volgens de bronnen. Dus hij bedoelde het wel niet echt positief. Zou je erop terugkomen? Iedereen is ongelooflijk. Zit er ongelooflijk mee in zijn maag in het Vaticaan. Misschien komt er nog een verklaring dat de paus niet helemaal goed begreep wat hij zei. Of de woordkeuze niet snapte. Of misschien laat ze het maar gewoon overwaaien. Want het is erg vervelend allemaal. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, dank je wel. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Iedereen heeft een beetje zo'n droom. Ik had dat. To make it in New York. Wat it dan ook mag zijn. Ik ga in gesprek met Michiel Vos. Hij is journalist, Amerika-correspondent en de schoonzoon van Nancy Pelosi. Hij maakte documentaire series als Bo en Michiel in Amerika. En in zijn nieuwe boek Vos in de VS neemt hij ons mee door zijn leven en de Amerikaanse samenleving. Dat is wel het allermooiste. Als je Amerikaans staatsburger wordt, dat je dan echt mag klagen over dat klote land Amerika. Komende nacht, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan, in gesprek met Michiel Vos. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maandag 3 juni. Rond 12 uur stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, jongeren zijn minder tevreden over hun eigen gezondheid. En de staatssecretaris van Asiel accepteerde veiligheidsrisico's voor asielzoekers. Daarover al meer in overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De demissionaire staatssecretaris Van den Burg heeft meerdere keren een opdracht gegeven om asielzoekers in de wachtruimtes in Ter Apel te laten overnachten, ondanks veiligheidsrisico's waar ambtenaren hem op wezen. Dat bevestigt Van den Burg zelf na berichtgeving in Trouw. De staatssecretaris zag naar eigen zeggen geen andere oplossing. Als hij de asielzoekers niet in de wachtruimte liet overnachten, hadden ze buiten moeten slapen. De autoriteiten in Papua-Nieuw-Guinea evacueren duizenden mensen uit het gebied waar vrijdag een dodelijke aardverschuiving was. Er is een risico op nieuwe aardverschuivingen. Inwoners van een dorp in de provincie Enga werden in de nacht van donderdag op vrijdag plotseling bedolven onder een dikke laag aarde. Het dodental wordt geschat op 2000. Een precies aantal vermisten is niet bekend, omdat onduidelijk is hoeveel mensen er precies in het dorp woonden. De reddingsoperatie in Papua-Nieuw-Guinea verloopt nog altijd moeizaam. Het gebied ligt afgelegen en de wegen zijn slecht begaanbaar. De grootste Nederlandse banken geven hun klanten te weinig rente, stelt de autoriteit Consument en Markt, de ACM. Door een gebrek aan concurrentie kunnen ABN AMRO, ING en de Rabobank de tarieven stilzwijgend op elkaar afstemmen, waardoor de rente lager blijft dan bij kleinere en buitenlandse banken. De ACM wil dat de overheid banken dwingt klanten beter te informeren, de koppelverkoop van betaal- en spaarrekeningen te verbieden en de overstapservice voor spaarklanten te versoepelen. De GGD maakt zich zorgen over de gezondheid van jongeren, en ook jongeren zelf zijn minder positief over hun gezondheid, blijkt uit de gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Jongeren roken en vapen meer en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na corona. De helft van de jongeren geeft aan zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. Dit onderzoek wordt elke 4 jaar uitgevoerd onder ruim 188.000 jongeren door GGD en het RIVM. Zij willen dat het nieuwe kabinet inzet op preventie om het tij te keren. Nederlanders geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan woonlasten. Gemiddeld zo'n 23% van het inkomen. Meer dan in veel andere landen in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook wonen in Nederland relatief veel jongeren op zichzelf. Zo'n 17% van de jongvolwassenen tussen de 25 en 30 woont nog thuis. En sinds 2015 zijn de huurprijzen in Nederland met 18,5% gestegen. Daarmee behoort Nederland tot de Europese middenmoot. Het weer bewolkt vanochtend en af en toe een bui. In de middag meer bewolking en langere perioden met regen. Het wordt maximaal 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht ook af en toe buien. Morgen ongeveer net zo warm. En in de middag dan kans op onweer en hagel in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.

Want ze zeggen dan van ja, of ik doe het zelf, of ik zie het heel veel om me heen. En als je bijvoorbeeld vraagt, ja, waarom doe je dat dan eigenlijk? Zeggen ze, ja, we weten allemaal dat het slecht is, maar ze vinden het lekker. Zeggen dat veel vrienden om hem heen roken en dat ze het dan heel moeilijk vinden om nee te zeggen. Of ze zeggen, ja, ik ben zo jong begonnen, ik kan nu zelfs niet meer stoppen. Zo ook deze jongen die er al heel vroeg bij was. Vijf jaar? Ja, 5 jaar ongeveer. En hoe oud ben je dan nu? Ik ben nu 17. Dus je bent op je 12e al begonnen? Ja. Ja, dus bij jou is het niet even incidenteel... Nee, het is niet per ongeluk, nee. Zie je het ook meer om je heen? Uit het landelijk onderzoek blijkt dat het veel meer is dan 4 jaar geleden. Ik heb het wel gemerkt dat veel jongeren, gewoon jonger dan mij zelfs, al zijn begonnen. En dan denk ik van, in deze generatie is het wel apart om het te zien, maar ja. Vriend van jou, staat hier naast. Rook jij ook? Nee, ik rook zelf niet. Ik drink wel, maar roken is niet mijn ding. Drinken probeer ik ook niet veel te doen, maar ik heb nooit wat met roken gehad. Ik heb wel familieleden die roken, maar voor mij is het niks geweest. Zal het nooit worden hooguit. Naast het roken is ook het vapen heel populair. Herken je dat? Ik herken de vapen. Ik heb genoeg vrienden ook die vapen. Ik zie ook kinderen in mijn buurt, zie ik gewoon van zo klein, zie ik al vapen en alles. Als kinderen van zulke hoogte leeftijd mij al vragen, heb je een sigaret voor me, heb je aanstek voor me? Ik vraag ze eerst waarom. Tenminste, je bent te jong, dus ik ga het niet aan je geven. Dus dat vind ik sowieso onzin. Maar nee, ik ben geen fan van. Het is ook niet goed. Ik snap niet waarom een jongen zo vroeg mee te beginnen. Maar het komt ook door die sfeer die je overal zit. Iedereen doet het. Je denkt, oh, het is cool, het is cool, het is niet cool. Het is gewoon ongezond voor je. Nou, ik doe het zelf niet natuurlijk, want ja... Ik wil gewoon clean wel. Ik doe niet zulke dingen eigenlijk. Maar veel mensen die ik ken, doen het wel. Waarom doe jij het zelf niet? Ja, omdat ik zelf later ook gewoon wil zingen eigenlijk. En als ik dan zulke dingen ga doen, gaan mijn longen ja, eigenlijk gewoon stuk. Dus ja. Ja, ik probeer elke keer te stoppen, maar het is toch wel erg lastig. Vooral als mensen om je heen ook veel roken, dan vind ik het zelf nog wel lastig. In gelegenheden vaak om dan nee te zeggen. Waar heeft het mee te maken? Is het dan een stress ook een beetje? Of? Nou ja, sowieso is het gewoon een verslaving. Ik merk wel op momenten dat ik gestrest ben dat ik wel meer rook dan normaal. Dus ja, ik denk dat het zeker wel een factor kan zijn. Hoe is het bij jou begonnen? Ja, eigenlijk gewoon vrij simpel. Mijn moeder rookte. Dus toen ben ik zelf ook op een gegeven moment ermee begonnen. Niet per se door haar, maar ja, het wordt een beetje genormaliseerd dan. Ja, uit het onderzoek blijkt dat veel meer jongeren zijn gaan roken en vapen. Zie je dat ook om je heen? Ja, zeker, zeker. Sommigen die doen het omdat ze het leuk vinden. Sommigen doen het om erbij te horen. Het is net wat je wilt. En jijzelf? Ik doe het omdat ik het lekker vind. En je moet wat ook, toch? Nou ja, het hoeft natuurlijk niet. Uiteindelijk, je weet wel dat het slecht voor je is. Tuurlijk, het is slecht en ook slecht voor de pas, want het wordt alleen maar duurder. Uit het onderzoek blijkt ook dat het in het algemeen niet zo goed gaat met de gezondheid. Dat is natuurlijk wel generaliserend, maar toch, maar dat veel jongeren zich niet zo gezond voelen. Ja. Herken je dat? Ja, zeker, zeker. Ik denk ook dat het komt door social media en alles. En dat het invloed kan hebben op je gezondheid ook, maar dan geestelijk. En dat het eventueel ook aan kan slaan fysiek. En heb je dat zelf ook een beetje? Nou, niet per se. Ik probeer me een beetje weg te laten door de influence van social media. Maar tuurlijk kan je dat niet voorkomen deze tijd. Want waar zit hem dat in? Dat je dan allemaal mensen ziet die gelukkig zijn of zo? Voor mij kan het zijn, ik wil gewoon meer geld. Dus als ik dan mensen zie die iets voor hunzelf doen, dan word ik niet per se jaloers om. Maar het geeft me een positieve wending. Maar ik snap ook wel dat het een negatieve wending kan hebben. Dat je dus er naartoe streeft, maar met een negatieve gedachte erachter. Heb jij nog tips voor andere jongeren om zich toch niet zoveel bijvoorbeeld van social media aan te trekken? Ja, gewoon treden. Doe iets wat je leuk vindt. Ga werken. Ga niet te veel op je telefoon zitten, want het is toch maar een scherm. En je wordt alleen maar gekker van. Ja, toch nog een tip aan het eind. Verslaggever Vincent van Rijn sprak jongeren in Almere. De autoriteit persoonsgegevens vindt dat mensen veel te lang bij het bureau kredietregistratie geregistreerd blijven staan. In het register worden leningen en betalingsachterstanden bijgehouden. Ook als je een lening al jaren geleden hebt afbetaald, blijf je geregistreerd. Met soms nare gevolgen. Katja Mur, bestuurslid van de autoriteit persoonsgegevens. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna iedereen boven de 18 staat er wel in, toch, in het BKR? Ja, er staan zeker 10 miljoen mensen met een registratie over schuld die ze zijn aangegaan. Dat klopt inderdaad. Wat is volgens jullie het probleem met die bewaartermijn? Nou, we vinden het eigenlijk goed dat er wordt geregistreerd, hè, om te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken. Alleen als je alles netjes hebt afbetaald, waarom zou je er dan nog in moeten staan? Dus het voorstel is nu om de termijn terug te brengen van 5 naar 3 jaar. Maar wij zeggen, als je het gewoon netjes hebt afbetaald, hoor je er niet meer in. Dus die termijn moet terug naar 0 jaar. Wat voor gevolgen heeft het voor mensen die dus er dan nog steeds in staan, ook al is de schuld al afbetaald? Ja, we krijgen daar best wel akelige signalen van mensen die vaak niet eens meer weten dat ze geregistreerd staan. Die willen bijvoorbeeld een huis gaan huren of een hypotheek aangaan. En dat blijkt dan opeens niet te kunnen. En door best wel, nou ja, relatieve kleinigheden dat ze in het verleden een tijdje rood hebben gestaan. En dat ze zijn verhuisd en dat die melder niet tijdig genoeg bij hun is gekomen. Of omdat ze een PlayStation te laat hebben afbetaald en vervolgens dat wel in 1 keer goed hebben gedaan. Maar dan toch op het moment suprem en ze willen dat droomhuis kopen en de hypotheek aangaan, dan krijgen ze hem niet. Dus dat is echt... Komt dat omdat je er dus sowieso dan in staat? Of kun je ook nog uitleggen van ja, wacht eens even, maar het ging hier over een PlayStation die ik vergeten was af te betalen? Nee, dat is voor deze mensen, en daar hebben we best veel signalen van, dat is allemaal gewoon niet doorgegaan. Er zijn ook veel klachten over hoe moeilijk het is om dus zo'n registratie, om daar dus van af te komen. En wat gebeurt er dan, behalve dan bijvoorbeeld wat u al nu als voorbeeld geeft, dat je die hypotheek niet krijgt? Het is sowieso dat mensen, dat is een ander punt zeg maar uit ons advies. Mensen moeten gewoon bij het BKR terecht kunnen. Die moeten ook gewoon makkelijk inzage kunnen geven in... inzage kunnen krijgen in de gegevens die het BKR van ze heeft. Maar ook als ze denken, dit moet er gewoon uit, of dit moet worden veranderd, moeten ze ook bij dat BKR terecht kunnen. Je ziet ook wel eens dat ze nu van het kastje naar de muur worden gestuurd, dat er 3 partijen zijn waarbij ze leningen hebben of hadden uitstaan. Dat ze gewoon ontzettend lang bezig zijn om die gegevens te wissen. Dus dat moet ook gewoon goed geregeld worden. Die burger moet gewoon bij het BKR terecht kunnen. En dat moet gewoon met een druk op de knop eigenlijk een schone lijst kunnen zijn. Nu ligt er dat nieuwe wetsvoorstel om het dus aan te passen. Ja. Die bewaartermijn gaat dus van 5 naar 3 dan. Ja, maar dat gaat dus niet ver genoeg. Want ook deze problemen die ik net aangaf, die kunnen ook met een termijn van 3 jaar nog levensgroot aan de orde zijn. Dus als je het gewoon netjes hebt afbetaald, dan hoor je er niet meer in thuis. Je zou ook, dat wordt ook natuurlijk door het BKR gezegd, ja, dit zijn mensen die schulden hebben gehad of een schuld hebben gehad. Ja, je moet ze juist ook een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen. Of het is goed dat nieuwe mensen met wie ze wellicht een contract aangaan of afspraken aangaan hiervan weten. Maar ook dus ter bescherming van de mensen zelf. Nou, het achterliggende idee, hè, dat je je niet te veel in de schulden steekt, dat is natuurlijk prima. Maar tegelijkertijd, als je alles hebt afbetaald, dan is het ook klaar. Als er echt wat serieus aan de hand is, hè, dat je echt een hypotheek, dus echt iets voor een hoog bedrag en langdurig, eigenlijk wanbetaler bent, dan is er een andere situatie. Maar als je gewoon uit de schulden bent, ja, dan heb je gewoon een schone lei. En dan hoef je nergens meer geregistreerd te staan. En ook als het al 10 keer is gebeurd? Zou je daar nog onderscheid in kunnen maken? Daar zou je onderscheid in kunnen maken. Maar dat vinden wij, dat hoort dan wel netjes in de wet te worden geregeld. Wat voor soort onderscheid wij belangrijk genoeg vinden. Dus niet als je een keer een weekamprekening te laat hebt betaald. En dat je dan geen hypotheek kunt krijgen. Dat is echt niet in verhouding. Staat niet in verhouding. Nee, dat gaat om proportionaliteit, zegt u. Katja Meur, dank u wel. Ja. Bestuurder bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Weer eventjes naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ik mag toch hopen dat het aantal files nu al aan het teruglopen is, toch? Ja, de ochtendspits lost nu vrij snel op. Het neemt niet weg dat er op een enkele plek nog wel wat meer vertraging is door een ongeluk. Zoals nu op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Maarn en de afrit De Bilt, 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via knooppunt Eemnes over de A1 en de A27. I'm De Jam met Town Called Malice. Nederland gaat Patriot-onderdelen leveren aan Oekraïne. Dat heeft demissionair minister Kasia Ollongren van Defensie gezegd. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat gaat Nederland? Ja, dus onderdelen, maar wat precies dan? Ja, welke onderdelen dat exact zijn is op dit moment nog niet bekend. Dat is namelijk afhankelijk van onderhandelingen met andere landen op wie Ollongren een beroep doet om ook onderdelen te gaan leveren. En de bedoeling is dan dat die landen gezamenlijk een complete Patriot luchtafweerinstallatie aan Oekraïne kunnen leveren. Dat zijn installaties waar Oekraïne grote behoefte aan heeft. Daarmee kunnen tot 60 kilometer ver en 20 kilometer hoog bijvoorbeeld Russische raketten of Russische vliegtuigen uit de lucht worden geschoten. Die Patriot-installaties die bestaan uit een radarinstallatie, een vuurcontrolesysteem waarmee de raketten worden afgevuurd en lanceerbuizen. Nou, die drie onderdelen die moeten ze dus gezamenlijk samenstellen. En Nederland heeft dat al eerder gedaan. Delen ervan beschikbaar gesteld. Maar Oekraïne heeft nog steeds behoefte aan veel meer. En vandaar dus dit initiatief van Ollongren. En moeten afwachten wat er dan precies door Nederland geleverd gaat worden. Ja, en waarom nu? Want inderdaad, die vraag is er al langer. Maar nu dus toch echt dit besluit? Nou, het heeft ermee te maken dat president Zelensky de laatste tijd nadrukkelijk vraagt om luchtafweerinstallaties. Daar heeft Oekraïne heel veel behoefte aan, doordat de Russen steeds meer luchtaanvallen uitvoeren. Het heeft er ook mee te maken dat de secretaris-generaal van de NAVO, Stoltenberg, enige tijd geleden heeft gezegd dat de lidstaten van de NAVO eigenlijk best wat meer mogen gaan geven dan eigenlijk verantwoord zou zijn voor de verdediging van het NAVO-grondgebied. Nou, en tegen die achtergrond heeft Ollongren dit besluit genomen. En dat heeft ze vanochtend bekendgemaakt in Brussel, waar ze is voor een Europese defensieoverleg. En jij zegt al, we leverden al onderdelen, maar je moet dan wel weer voor dit weer een nieuw besluit nemen? Ja. Het gaat stukje bij beetje en dit is weer een nieuw stukje. Dus dat vraagt weer een nieuw besluit. Ollongren heeft het in Brussel gezegd. Ik neem aan dat het kortgesloten is in het demissionaire kabinet. Anders zou ze dat vermoedelijk niet gedaan hebben. Nee. Gaan al meer landen, is dat duidelijk? Of die ook onderdelen gaan leveren aan Oekraïne? Nou, onlangs heeft Duitsland ook bekendgemaakt een complete installatie beschikbaar te stellen. Spanje heeft onlangs gezegd raketten voor Patriot-installaties beschikbaar te stellen aan Oekraïne. En ja, zo komt er steeds een beetje meer bij. Of het genoeg is de vraag. Zelensky heeft gezegd dat hij eigenlijk 7 installaties zou willen hebben. En dat echt nodig is voor de verdediging van het Oekraïns luchtruim. Maar aan 7 installaties zijn ze nog niet bij elkaar. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. Reactie aan de redactie. Twee vaccins tegen vogelgriep zijn op kippen getest en blijken te werken. Daarover spraken we met onderzoeker Evelien Germeraad van de Wageningen Universiteit, zelf betrokken bij deze proef. En luisteraars hebben nog wat vragen. Anne wil weten waarom bij de vaccinatieproef eendenfokkerijen niet zijn meegenomen. En Ingrid vraagt zich af of dat vaccin eigenlijk nog gevolgen heeft voor het kippenvlees dat we dan eten. Mevrouw Gemeraad, fijn dat u even nog tijd hebt voor ons. Even die eerste vraag. Hebben jullie gekeken of de vaccins werken bij eenden? Nee, dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben ons vooral geconcentreerd op de legkippen, omdat wij voornamelijk kippen in Nederland hebben. Die sector, dat deel van de sector is veel groter. Maar in Frankrijk kijken ze dus wel naar de eenden. En natuurlijk is daar contact en wordt er naar de resultaten van die studies gekeken om die eventueel die resultaten ook te kunnen vertalen naar de vleeseenden voor ons in Nederland. En de vraag van Ingrid, of er een onderzoek is gedaan ook naar wat de gevolgen van het vaccin kunnen zijn voor mensen die kippenvlees eten. Ja, dat snap ik, hè. Dat is veiligheid. In Nederland komt er geen vaccin op de markt waarvan de EMA die registreert dat allemaal. En er komt geen vaccin op de markt die niet voedselveilig is. Dus daar zal naar gekeken worden. En zolang die... hij komt niet op de markt als het niet geregistreerd is. Dank u wel. Onderzoeker Evelien Germeraad was dat. De grootste Nederlandse banken keren volgens de autoriteit Consumentenmarkt te weinig spaarrente uit. De banken stemmen volgens de toezichthouder de rentetarieven stilzwijgend op elkaar af. En constateerden we eerder in de uitzending dat is weliswaar niet verboden. Maar het heeft wel hetzelfde effect als een kartel. Een welverboden afspraak tussen bedrijven. Maar luisteraar Maya die denkt dat onderling afgestemd feitelijk gedrag wel degelijk verboden is. Ook als je er niet met elkaar over spreekt. Economie-redacteur Lisa Schallenberg heeft het voor ons even nagevraagd bij Martijn Snoep, de bestuursvoorzitter van de ACM. Kartel is echt dat je een daadwerkelijke actie doet. Dus dat je met de ander praat en zegt, goh, zullen we de spaarrente op dit niveau laag houden? Nou, daar hebben we geen bewijs voor gevonden. En dat hoeft ook niet, want de markt is zo geconcentreerd en zo transparant dat de banken eigenlijk alleen maar uit het raam hoeven te kijken en geen afspraak hoeven te maken. Is het wel net zo laakbaar als wel expliciete afspraken maken? Nee, het is niet verboden. En dat is ook precies het punt. Dus wij kunnen op dit moment ook niet zoveel doen. We hebben gezegd tegen de wetgever, als je deze situatie wil veranderen, zorg dan dat je de overstapdrempels lager maakt. Zodat klanten makkelijker kunnen overstappen naar andere banken. En als dat gebeurt, dan voelen de grootbanken ook meer concurrentiedruk en zullen ze vanzelf ook de spaarrentes weer verhogen. Ja, maar ja. Dat is nu nog inderdaad ook de stap die je moet nemen. En zeker omdat het om je geld gaat. Dat is toch wat anders. We hadden het al over dat je gewoon naar een ander merk of supermarkt overstapt. Dit is toch wel echt iets groots. Dus daar heb je vaak voor gespaard. Dat wil je niet zomaar ergens anders onderbrengen. Maar Marja heeft dus helaas geen gelijk. Tenminste voor haar dan, denk ik. Het is niet verboden zolang het niet echt is afgesproken met elkaar. Als het stilzwijgend is, dan mag het dus wel. Ja. 3 voor de dag. De Tweede Kamer praat over de toekomst van Tata Steel in Nederland. Dankzij Tata Steel heeft Nederland een eigen staalindustrie. En Tata is ook natuurlijk een grote werkgever. Maar er liggen ook stapels rapporten over gezondheidsschade voor omwonenden. En dus ligt de vraag voor of er nog toekomst is voor de staalindustrie in ons land. Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie staat voor de rechter. Hij wordt aangeklaagd omdat hij heeft opgeroepen tot geweld tegen de overheid. Dat deed die oproep bijna 2 jaar geleden bij een boerenbijeenkomst. En herhaalde het later ook nog in een interview op YouTube. Justitieredacteur Remco Andringa. Volgens het OM is het verontrustend dat uitgerekend een Tweede Kamerlid zulke dingen zegt. Dat gaat volgens justitie de vrijheid van meningsuiting echt te buiten. Gideon van Meijeren daarentegen, ja, die vindt het een grote schande dat hij voor de rechter is gebracht. Hij zei in zijn toespraak bijvoorbeeld dat hij vindt dat geweld soms juist ook binnen een democratie past. Hij heeft het gevoel dat hij om politieke redenen wordt vervolgd. Iets waarvan het OM natuurlijk weer zegt dat dat absoluut niet waar is en dat het echt om zijn uitlatingen gaat. Het is de derde en laatste dag van het bezoek van de Franse president Macron aan Duitsland. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Vandaag staat de politiek centraal. Waar gaat Macron het met bondskanselier Scholz over hebben? Ja, je zei het, de laatste dag, maar ook echt de belangrijkste dag van het driedaagse staatsbezoek. Want vanmiddag in ieder geval gaat het alleen maar over de politiek. Macron gaat zelf met Scholz praten, 1-op-1. De ministers van beide landen, die gaan met elkaar praten, die treffen elkaar. En Oekraïne en Defensie, het zal niet verbazen, dat zijn de belangrijkste onderwerpen. En dat ligt allemaal heel erg gevoelig, want Parijs en Berlijn staan op veel punten haaks tegenover elkaar. Over wapenleveranties aan Kiev bijvoorbeeld, over de samenwerking met de Amerikanen bijvoorbeeld. Eind van de middag is er een persconferentie van Scholz en Macron. Dus daar wordt met spanning naar uitgekeken. Ja, hoe gaat het tussen de twee? Ik kun je er iets aan aflezen? Want we weten hoe goed Angela Merkel en Macron het met elkaar konden vinden. Dat is toch al lang gezegd ook. Ja, Scholz en Macron hebben die chemie nog niet. Was daar iets van te zien de afgelopen dagen? Nou, de afgelopen 2 dagen waren vooral ceremonieel en plechtigheden. Dat hoort natuurlijk een beetje bij een officieel staatsbezoek. Officieel ontvangst door de Duitse president. Er is ook wel gesproken over cultuur en sport. Zelfs een beetje over de populariteit van rechtsradicale partijen in Europa. Toch een klein beetje politiek dus. Maar het is vooral het onderstrepen van goede en historische betrekkingen. Dat was echt de bedoeling van die eerste 2 dagen. Dat was het doel van de reis van Macron. En pas vandaag komen echt de pijnpunten ter sprake tijdens dat politieke overleg vanmiddag. Want die zijn er natuurlijk ook als het over handel gaat, ook als het over de energie gaat. Dus er moeten heel veel plooien nog glad worden gestreken. Dat was de afgelopen 2 dagen niet zo. Dat was vooral benadrukken de goede relaties, historisch. Nu is het echt aan het werk. Ja, je zou denken, eindig ook een beetje positief. Maar ze hebben toch maar voor deze aanpak gekozen. We gaan het zien. Jij houdt het ook voor ons in de gaten. Correspondent Frank Renaud. En dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen Spraakmakers met Roos. Waar gaan jullie het over hebben, Roos? Nou, Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30. De stelling vandaag, een afbetaalde schuld mag je niet blijven achter op volgen. Jullie hebben het er ook over gehad in jullie Radio 1-journaal. Ja. Heb je nu een negatieve registratie bij het BKR, Bureau Kredietregistratie. En dan blijft die 5 jaar staan. En de autoriteit persoonsgegevens wil eigenlijk dat dat stopt, dat die meteen verdwijnt. Er ligt nu een wet op tafel, hè? Die zegt 3 jaar, maar die gaat dus niet ver genoeg. U kunt nog meepraten. De stelling is, een afbetaalde schuld mag je niet blijven achtervolgen. We gaan luisteren. Eerst ook nog naar Wouter met de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag nog.